کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا, بآیاتنا کلیا ہمارے سارے احکام یا سارے معجزات. آیات کا ایک معنی احکام, آیات کا دوسرا معنی معجزات. تو انہوں نے معجزات کو بھی جھٹلایا, انہوں نے احکام کو بھی جھٹلایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت توحید کو بھی قبول نہیں کیا, احکام کو جھٹلانا ہے. اور جتنے سارے معجزات موسیٰ علیہ السلام نے دکھلائے اسے بھی سحر کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ سحر کہہ دیا. اور کتنے معجزات تھے؟ نو. واہ ماشاء اللہ دل صاحب, ناؤ یو آر ایلیجیبل ٹو گیٹ اے سرٹیفکیٹ. سورہ آراف آیت نمبر 132 سے لے لیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قد اعطی 9 معجزات, 5 مذکورہ فی سورۃ الاعراف, و 2 فی سورۃ یونس, و 2 معلومات لکل احد ذکرت فی مواضع کثیرہ. 5 یہاں ذکر ہیں, 2 سورہ یونس میں, اور 2 تو ایسے ہیں جو ہر بچے کو معلوم, وہ تو بار بار موسیٰ علیہ السلام دکھاتا رہا. تو یہ 5. وقالوا ما ماتاتنا بے مل آیت, سورہ آراف آیت نمبر 132. وقالوا ما ماتاتنا بے آیات مل آیت لتسحرن بیا فما نحن لک بمومنین. انہوں نے کہہ دیا ما ماتاتنا بے کلما, مہما کلما, کہ محمد مہما بمانا کلما, بمانا کلما. وَقَالُوا مَا مَاتَاتِنَا بِي, اور انہوں نے کہہ دیا کہ جب بھی, مہما کا معنی جب بھی, تاتنا بے مل آیتن, آپ لے آئیں گے ہمارے پاس مل آیتن کوئی بھی معجزہ, لِتَسْحَرَنَا بِيَا, تاکہ آپ ہمیں مسحور کروا دیں, یعنی جادو سے متاثر کروا دیں. لِتَسْحَرَنَا بِيَا, تاکہ آپ ہمیں اس جادو سے متاثر کروا دیں. فما نحن لك بمؤمنين, نہیں ہم آپ کے تصدیق کرنے والے, بمصدقین. فارسلنا غلیم الطوفان, فارسلنا غلیم الطوفان, ہم نے بھجوا دیا ان پہ طوفان. والجرادا, اور ٹڈی دل لوکسٹ. والقملا, اور یہ بالوں میں جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے, جوئیں. لائسس, ہاں لائسس. والضفادعہ, اور مینڈک. والدماء, اور بلڈ. تو طوفان آیا, ان کے گھروں میں پانی نکل آیا. کان الماء یخرج فی بیوتہم. والجرادا, فاکلت ذروعہ, الجراد اکلت ذروعہ. والقملا, فی ابدانہم لائسز. والزفادہ, مینڈک فراگز. والدماء اینڈ بلڈ, frogs in their water and blood, whenever they cook something it totally transform to blood. یعنی یہی تھا کہ جب وہ پینے کی کوئی چیز اٹھا رہے تھے, کہیں سے ہوا سے مینڈک جم کر کے ان کے اس میں گر جاتا. والدماء, اور بلڈ. آیات مفصلات, آیات معجزات, یا کلی نشانیاں. آیات کلی نشانی, کرسٹل کلیئر سائنز, یا آیات بمعنی المعجزات. آیات لفظ مشترک, لفظ مشترک بین المعانی الکثیرہ فی القرآن. سائنز میریکلز, احکام آرڈرز اینڈ کمانڈمنٹس, اور دلائل. کبھی دلائل کے معنی بھی آتا ہے, کس کے معنی میں؟ دلائل. والدماء, اور بلڈ. آیات مفصلات المعجزات, مفصلات یہ کے بعد دیگرے. مفصلات مین, یعنی it doesn't mean that it happened all together. No, for some time there was the father, then after a while there was them, then after a while there was something else, so they were in a big trouble, because with the things will happen all together that is easy, but with it happened with intervals, ya subhanallah. آیات مفصلات المعجزات, مفصلات with intervals, with intervals, وقفوں کے ساتھ. فاستکبروا فانکروا, انہوں نے انکار کر دیا. وکانو قوم مجرمین اور وہ تے قوم مجرم. ولما وقع اور جب بھی, لما ونس اگین بمانا کلما اور جب بھی, لما بمانا کلما. ولما وقع علیہم الرجز اور جب بھی ان پہ واقع ہو گیا کوئی عذاب. قالوا یا موسیٰ انہوں نے کہہ دیا, او موسیٰ ادعو لنا ربکا پکارے ہمارے لیے, ریکویسٹ کریں, میک اے ریکویسٹ ٹو یور لارڈ, ادعو لنا ربکا ایک ریکویسٹ کر دیں اپنے پروردگار کو, بما اس نجات کا, ما بمانا النجات ویعنی بی النجات, بما غید عندک النجات اللذی غاہدہ اللہ علیک وہ نجات جو اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے. لئن کشفتا غن الرجز اگر آپ نے ہٹایا, اگر آپ نے ہٹایا غنا ہم سے الرجز یہ عذاب, لنؤمنن لک لنصدقنک ہم آپ کی تصدیق کریں گے, ولنرسلن معک بنی اسرائیل ولنعتقن اور ہم آزاد کر دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل. ارسال بمانا الاعتاق محمد, ارسال بمانا الاعتاق. ولنعتقن معک اور ہم لبریٹ کروا دیں گے, کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا تھا, انہوں نے ساری قوم کو غلام بنایا, دے ور ڈاؤن ٹرڈن, دے ور ڈیپرائیوڈ پیپل. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ جب بھی ہم نے کلما یا متاما, فلما بمعنی متاما, فمتاما کشفنا عنهم الرجز جب بھی ہم نے ہٹایا ان سے عذاب, الى اجل تو اس فکسڈ ٹائم, اجل کا معنی فکسڈ ٹائم, ایک فکسڈ ٹائم تک ہم بالغو جہاں تک یہ لوگ پہنچنے والے تھے, اذا ہم ينقضون ينقضون عهد اللہ تو وہ اس وعدے کو توڑ ڈالتے, یعنی جب بھی عذاب آ جاتا موسیٰ علیہ السلام کو ریکویسٹ کر کرتے اگر اللہ نے ہمیں نجات دلائی ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کریں گے, جب بھی اللہ نے عذاب ہٹایا پھر بدماش بن گئے, نظام ینقضون اپنا کیا وعدہ بھول گئے, بلکہ بھول نہیں گئے, ینقضون توڑتے رہے. فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم وی ٹوک ریونج آف دیم, اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ بھی ڈرامے کر رہے تھے میں نے بھی ان سے ریونج لے لیا. فانتقمنا منهم ہم نے انتقام لے لیا ان سے, فاغرقناهم فی الیم میں ہم نے غرق کر دیا ان کو فی الیم میں سمندر میں, فی البحر, بانہم کذبوا بآیاتنا وہ جھٹلاتے تھے, بآیاتنا احکام والمعجزات, وکانوا عنها غافلین اور تے وہ اسے سے غافلین, مغردین غفلہ بمعنی الاعراض, وکانوا عنها غافلین اور وہ اسی کے متعلق دے ور careless people regarding احکام of اللہ سبحانہ وتعالی, وہ careless لوگ تھے احکام کے متعلق ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی. وَعَرَثْنَا الْقَوْمَ they were just like American who cares and whatever, غافلین کا معنی معنی الغافلین who cares کہ وہ ہر بار موسیٰ علیہ السلام سے کہے who cares, صحیح تو صاحب ابھی بات نہیں میں گئی میں بھی پکا امریکی بن گیا. وَعَرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا وَعَوْرَسْنَا مَلَّكْنَا اور ہم نے تملیق کر دیا ان کے سارے ممتلکات اور سارے مملوک چیزیں. القوم الذین اس قوم کو کانو یستضعفون, کانو یستضعفون استضعاف کا معنی those who were deprived of their due rights, تو اس قوم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل. کانو یستضعفون استضعاف کا معنی جن کو بے وقت بنا دیا گیا تھا, جن کو بے وقت بنا دیا گیا تھا, فنڈامنٹل رائٹس ان سے سنیچ کر دیے گئے, دے ور ڈیپرائیوڈ آف دیئر فنڈامنٹل رائٹس. کانو یستضعفون ہم نے ان کو دے دیا کیا مشارق الارض ومغاربها سیریا کے مشارق اور مغارب یعنی سارے جوانب سارے اطراف ہم نے سیریا کے ان کو دے دیے. التي باركنا فيها اس خطے کا جس میں ہم نے برکتیں ڈال دی تھی, وتمت كلمة ربك اور کمپلیٹ ہو گیا آپ کے پروردگار کا نعمت, وتمت كملت نعمت اور كلمة ربك نعمت ربك اور کامل ہو گیا آپ کے پروردگار کی نعمت, الحسنى مبارک مبارک نعمت, غلا بنی اسرائیل اور مبارک نعمت اللہ کریم نے یہاں ان نجات کو کہہ دیا, غلامی سے نجات مل جائے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں, there is nothing much more precious and valuable than freedom and therefore Allah subhanahu wa ta'ala نے اس کو کہہ دیا النعمت المبارکہ, الکلمت الحسنہ النعمت المبارکہ وہ freedom. بما صبروا, اس وجہ سے کہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کر دیا تھا تکلیفیں اٹھا اٹھا کے. ودمرنا, اور ہم نے ودمرنا, اینٹ کا اینٹ سے بجا دیا, تدمیر کا معنی اینٹ کا اینٹ سے بجا دیا. ودمرنا, اور ہم نے دمرنا حد دمنا, ما کان یصنع فرعون, ہم نے اینٹ کا اینٹ سے بجا دیا وہ سارا کام جو فرعون کر رہے تھے. مینز حد دمنا تدابیرہ کلہا, ہم نے ان کے سارے تدابیر کو ناکام بنا دیا. فرعون کے جتنے سارے پلاننگ تھے ہم نے سارے ناکام بنا دیے. وما کانوا یارشون, اور ان کے باغات کو بھی ہم نے تباہ کر دیا. تو پانچ معجزات یہاں ذکر ہو گئے, ذکرت خمسہ تو معجزات, خمسہ معجزات ہیں نا فی سورۃ الاعراف, پانچ, کتنے پانچ, آپ دیکھیں آیت نمبر 133 میں, ہاں, الطوفان 1, الجراد 2, القمل 3, الضفادع 4, الدم 5. So these are five miracles. Surah Yunus. We don't excuse you. Irhamukallah. Don't do that type of fixing. You know? At number 88. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ, اور موسیٰ نے کہہ دیا ربنا او مارے رب, انکا آتے تا فرعون و ملاہو, آپ نے دے دیا ہے فرعون کو و ملاہو اور اس کے سرداروں کو, عمائدین ملا, عمائد المملکہ, و ملاہو اس کے عمائدین کو, زینتن, زینتن مین, ہاں, ہنستا مسکراتا, ہنستی مسکراتی زندگی, زینتن مین ہنستی مسکراتی زندگی, آپ نے ان کو ہنستی مسکراتی زندگی دی, مین حکومت دے دیا ہے, زینتن مین حکومت. ربنا انک آتیتا فرعون و ملاہو, آپ نے دے دیا فرعون کو اس کے عمائدین کو, زینتن حکومت, و اموالا اور ڈھیر سارے مال, گولڈ اینڈ سلور, فی الحیات دنیا, اس دنیا والے زندگی میں, ربنا میں ہمارے پروردگار, لیضلوا عن سبیلک, اس کا انجام یہ ہوگا کہ لوگوں کو گمراہ کرے گا آپ کے راستے سے. مالدار جتنی گمراہی پھیلا سکتا ہے غریب نہیں پھیلا سکتا, تھوڑی سا غریب, ہاں, وہ گمراہی نہیں پھیلا سکتا. گمراہی ہمیشہ کون پھیلاتا ہے؟ ہاں, پاکستان میں جو جتنی ساری مصیبتیں ہیں غریبوں کی وجہ سے, امیروں کی وجہ سے, سرمایہ دار, کارخانہ دار اور جاگیردار, صحیح, اور یہ نیچر ہے انسان کا, جب وہ مالدار بن جاتا ہے اس کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ گمراہی پھیلانا, ڈس آرڈر پھیلانا, ٹو اسپریڈ ڈس آرڈر اینڈ مسچیف, ٹو اسپریڈ ڈس آرڈر اینڈ مسچیف اینڈ ڈس آرڈر in the land of Allah subhanahu wa ta'ala because of their wealth and the basis of their wealth. ہاں, تو امریکن سٹائل ہر جگہ ہے, یہ انسانی نیچر ہے. استغفر اللہ. ربنا لیضلوا عن سبیلک, ہمارے پروردگار انجام اس کا یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اپنے دولت کے بلبوتے, عن سبیلک آپ کے راستے سے, ربنا تو ہمارے پروردگار, اطمس علی اموالہم, امسخ اموالہم حجارتن, ان کے گولڈ اور سلور کو پتھر بنا دے, ان کے گولڈ اور سلور کو پتھر بنا دے, اور ان کے کرنسی بلز کو کاغذ بنا دے. وہ زمانے میں تو کرنسی بل نہیں تھا, اس زمانے میں کرنسی بھی درہم اور دینار تھے, کس کے؟ گولڈ کے, گولڈ کے دینار ہوتے تھے اور سلور کے درہم ہوتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا, خداوندہ ان کے گولڈ سلور اور درہم اور دینار کو پتھر بنا دے. صحیح, اب تو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا تھی, وہ کہے گا تو نہیں بنے گا. یا سبحان اللہ, اب فرعون والے جو صبح اٹھے, صحیح, بازار جا رہے ہیں گروسری خریدنے, وہ صندوق سے کچھ 10 دینار دے دیں, اچھا وائف جو آ گئی, اور یہ تو پتھر ہیں سارے, ٹیکریاں بن گئی ہیں, سارا حجارہ. ربنا اطمس على اموالهم, المعجزه السادسه, مسخ الحجاره, مسخ الاموال حجاره, المعجزه السادسه. ربنا اطمس على اموالهم, خداوندہ ان کے اموال کو پتھر بنا دے, واشدد على قلوبهم, and seize or close their hearts and mind, اور ان کے دل دماغ کو بند کر دے. اب دیکھیے, پیغمبر ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ لوگ ایمان لائیں, کیا لائیں, لیکن جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا تو پھر وہ کہہ رہے تھے اللہ کریم سے کہ اس پر ایمان کا دروازہ بند کر دیں تاکہ یہ عذاب کو چکھ لیں. سہازی المعجزہ السابقہ. واشدد علی قلوبہم, اور ان کے قلب و دماغ کو ایمان کے حوالے سے بند کر دے. فلا یؤمنو حتی لا یؤمنو, تاکہ یہ ایمان نہ لائیں. حتی یروا العذاب العلیم, تاکہ وہ دیکھ لیں, مشاہدہ کریں عذاب علیم کو. قال اللہ نے کہ لیڈر کے لیے تو کننگ فیلو جب کہہ دے آؤ, کون کہہ دے؟ میں نہیں, جج, ہائی کورٹ کا جج, وہ کہہ دے تو الفاظ میں زور, اٹ مینس کہ پھر سب صحیح, تو الفاظ کے انقلاب سے. وہ کل پرسوں میں اکبر کو اسٹڈی کر, اکبر تو میں بڑا اسٹڈی کرتا ہوں الہ آبادی کو, تو وہ ارتقا پہ لگا ہوا تھا ڈارون کی تیوری پر, ڈارون کی تیوری پر کہ وہ بندر کو انسان بنا دیا گیا. تو اس نے کہہ دیا کہ بوزنے کو, بوزنا کہتے ہیں اس کو بندر کو, کہ بوزنے کو ارتقا نے کر دیا انسان تو کیا, بوزنے کو ارتقا نے کر دیا انسان تو کیا, انقلاب لفظ نے مولی کو ولیم کر دیا. مولی کا لفظ ہے, اس کے الفاظ میں آپ ہیرا پھیری کر دیں تو اس سے ولیم بن جاتا ہے. مولی میم واؤ لام یہ, تو آپ واؤ لام یہ میم کر دیں تو اسے کیا بن جاتا ہے؟ ولیم بن جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ بوز نے کو ارتقا نے کر دیا انسان تو کیا, انقلاب لفظ نے مولی کو ولیم کر دیا. یہ بھی بڑا عجیب انسان ہے, یہ جو اکبر ہے یہ بڑا عجیب انسان ہے. ابھی میں نے نکاح پڑھوانے کے بعد ناصر کو ایک شعر سنایا, سنا ہوا آپ کو کہ نہیں؟ ہاں وہ خطرناک شعر تھا, میں نے اس کو سنا دیا. میں نے کہا آئیں, وہ بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ اقتضا فطرت کا رکتا ہے کہیں اے ہم نشی, یہ نیچرل ڈیمانڈ, یہ کھانے پینے کی طرح نیچرل ڈیمانڈ ہے. اقتضا فطرت کا رکتا ہے کہیں اے ہم نشی, شیخ صاحب نے بھی آخر کہہ دوں کہ بس کہ اقتضا فطرت کا رکتا ہے کہیں اے ہم نشی, شیخ صاحب نے بھی آخر کار شب شروع کیا. یوم یصبون فی النار, جس دن ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم میں, غلا وجوہم, اوندے منہ. دیکھیں مجھے, جب ان کو گھسیٹا جائے گا اس طرح نہیں, اوندے منہ, الٹے منہ, مکبن غلا وجہ. یوم یصبون, جب ان کو گھسیٹا جائے گا منہ کے بل, ذوقو نے کہا جائے گا ذوقو, ذرا ٹیسٹ کر دیں, مس سکر, جہنم کے آگ کی لذت کو, اس کے لذت کو ذرا ٹیسٹ کر دیں. جس طرح وہ ہم پرائمری میں پڑھتے تھے نا, پرائمری میں پڑھتے تھے تو استاد جب تپڑ مار دیتا تو وہ کہتا پراٹھے کا مزہ آ گیا. تو یہ بھی وہی لینگویج ہے کہ ذوقو مس سکر, اللہ کریم فرماتے پراٹھے کا مزہ آ جائے گا آپ کو. ذوقو مس سکر, آپ ذرا چکھ لو یہ لذت کو آگ کا. انا کل شے ان خلقنا بقدر, تاکہ ہر شے کو ہم نے پیدا کر دیا ہے بقدر انٹو اے اسپیسیفک لمٹ. کل شے ان خلقنا بقدر ٹو اے اسپیسیفک لمٹ. تو آپ لکھیں کہ مادے کی اکثر اشیاء, مادے کی اکثر اشیاء وہ انکریز نہیں ہوتی, وہ انرچ ہوتی ہے. وہ انکریز نہیں ہوتی, وہ کیا ہوتی ہے؟ انرچ ہوتی ہے. اب لوہا جو اللہ کریم نے جتنا بھی پیدا کر دیا ہے فرام دی ویری بگننگ, تو اسی میں ایک چٹان کا اضافہ کرتا ہے ذرا ذرا سے. اللہ کریم فرماتے ہیں نکل لشین خلقنا بقدر, آپ اس کو انرچ کروائیں گے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا. انرچ کروائیں گے کہاں سے؟ پانی جو اللہ نے فرام دی ویری بگننگ جتنا پیدا کر دیا ہے اس میں ایک قطرے کا اضافہ کرتا ہے نہیں, وہی ریسائکل ہوتا رہتا ہے. وہی پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہی ریسائکل ہوتا رہتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں انا کل شین خلق نہ ہو بے قدر, ہم نے ہر ایک چیز کو ایک اسپیسیفک لمٹ میں پیدا کر دیا ہے. انا کل شین خلق نہ ہو بے قدر, ہم نے ہر ایک چیز کو پیدا کر دیا ہے ایک اسپیسیفک لمٹ میں. اور دوسرا معنی, انا کل شین خلق نہ ہو بے قدر, ہم نے پیدا کر دیا ہے ہر چیز کو بے قدر. مضبوط مضبوط, ایز اٹ نیڈیڈ, اس حد تک مضبوطی جو اس کی ڈیمانڈ تھی. اب زمین کو زمین والی مضبوطی دے دی گئی ہے, پہاڑ کو پہاڑ والی مضبوطی دے دی گئی ہے, سمندر کو سمندر والی مضبوطی دے دی گئی ہے, ریت کو ریت والی مضبوطی دے دی گئی ہے, پلانٹ کو پلانٹ والی. اس کا نیچر ہے, اس کا نیچر ہے, یہ دوسری بات. اور تیسری بات, الا کل شے ان خلقنا ہو, ہم نے پیدا کر دیا ہر چیز کو بے قدر, ود اسپیسیفک ڈسٹینس, ایک خاص فاصلے پہ پیدا کر دیا ہے, ایک خاص فاصلے پر پیدا کر دیا ہے. تو سٹارز اور مونز اور سن, اس کو ایک خاص ڈسٹینس پر پیدا کر دیا ہے. زمین اور آسمان کو ایک دوسرے سے ایک خاص ڈسٹینس پر رکھا ہوا ہے. اللہ کریم نے تبھی فرمایا کہ والسماء رفعها ووضع المیزان, والسماء رفعها ووضع المیزان, کہ اللہ کریم نے ایک اسپیسیفک میئرمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ اگر اسی سے ایک ملی میٹر بھی نیچے تو یا سبحان اللہ یہ اسپیس کا جو نظام ہے وہ سارا ڈسٹرب. اگر ایک ملی میٹر اوپر اسپیس کا نظام, اور دنیا تو باقی ہے اسپیس کے نظام کی وجہ سے, اسپیس کا نظام ڈسٹرب ہو جائے, اس لیے تو ابتدا وہاں سے ہوگی. ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اسپیس سے. دسم سکھو ویرت, اللہ کریم فرماتے ہیں جب سورج یہ کالا ہو جائے گا اور ٹھنڈا پڑ جائے گا, وہ زن جو منقدرت, اور جب ستارے ان کی روشنی ختم ہو جائے گی, صحیح, وہ ادل کوا کے منتصرت, اور جب وہ ٹوٹ کر گرنے شروع ہو جائیں گی, تو وہاں سے جو ڈسٹربنس شروع ہو جائے گی, ایوری تھنگ از ڈسٹربڈ. الا کل شے ان خلقنا بقدر, وما امرنا, اور نہیں ہے کام ہمارا قیامت والا, وما امرنا اے امر الساعة, وما امرنا اور ہمارا قیامت والا کام نہیں ہے, الا واحدہ, الا واحدہ مگر ایک کلمہ ہے. ٹین ریز ٹو دی پاور مائنس نائن دیٹ از کال نینو سیکنڈ تو کلمح بالبصر, اذن معنی کلمح بالبصر ان نینو سیکنڈ, ناٹ ان سیکنڈ. سورت اسے اردو میں نے کہیں النازعات آیت نمبر سکس یوم ترجف الراجفہ الرجفۃ هو الارتعاش والارتعاد گرگڑا. یوم ترجف الراجفہ, اللہ کریم فرماتے ہیں جب ہلانے والے ہلا دے گی, یوم ترجف الراجفا جب ہلنے والے ہل جائے گی, یعنی پوری دنیا ہل جائے گی اور گڑگڑاہٹ پیدا ہو جائے گی. تتبعہ ہر راجفا, اور اس کے پیچھے ایک دوسرا ارتعاد بھی آ جائے گا. قلوب یومئذ واجفا, قلوب دل یومئذ اسی دن, واجفۃ منشقۃ ارتعادا, اس گڑبڑاہٹ کی وجہ سے سارے دل پھٹ جائیں گے. قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعة, اور نظریں ان کی ذلیل ہو جائیں گی. یقولون, یہ کافر کہتے ہیں, ائنا لمردودون فی الحافرہ, ائنا لمردودون الی الحالۃ الاولی الی الحیاۃ بعد الموت, ائنا لمردودون فی الحافرہ, کیا ہم پریویس فارم میں ایک بار پھر آ جائیں گے؟ حافرہ مین پریویس فارم, ونس اگین وی ول کم ٹو اور پریویس فارم آف حیات. یہ تعجب کرتے ہیں, مجھے دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کریزی کنسپٹ, وی ول کم ونس اگین ٹو اور پریویس فارم آف لائف, نو نیور ایور. اللہ کے فرماتے ہیں یہ دیکھیں ان کا تاثر یہی ہے, ان کے ریمارکس یہی ہیں. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرا, جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں نخرتن, بوسیدہ رمین, قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ, قالوا وہ کہہ دیتے ہیں تمسخر اور مذاق کے حوالے سے, تلک اذن کرۃ خاسرہ, یہ نوبت, and they will be a term, we will be the losers. تلک اذن کرۃ خاسرہ, they will be a term, which will be we will be losers. ہم سب کچھ وہاں لوز کر جائیں گے, یہ تمسخر کر دیتے ہیں. قالوا تمسخرا و استہزاء, تلک اذن کرۃ خاسرہ. فإنما هي زجرة واحدة. زجر, look at me. زجر کا معنی جب آدمی کسی کو غصہ ہے اس طرح, اس کو کتنے زجر, دمکانا, دمکانا, اور دمکی, which will never take a time like a second, but then there is the power of minus. یہ دمکی, اس طرح کی دمکی اتنا ٹائم رہتی, اس کو کتنے زجر. ہی زجر, فإنما هي زجرة واحدة, یہ تو ایک ہی کلمہ ہے. فإذاهم بالساهرة, and suddenly they will be there in the open field. ساهرة means open field, they will be there in the open field. اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی ٹائم نہیں لے گا, کوئی ٹائم نہیں, in a nanosecond they will be in the open field in front of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. چلیں چلیں, نہیں 40 سال کے بعد, اس کے سبا تو ایک ہی لمحے میں ہوگی, تو 40 سال پھر وقفہ ہوگا. آپ ریسٹ کریں گے, ہاں ریسٹ کریں, ہاں تاکہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں, سینس کام آ جائے, تو واپس اپنے سبق پر بیک ٹو دا بیسس. وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر, وما امرنا, اور نہیں ایک کام ہمارا, الا واحدۃ, مگر ایک ہی کلمہ, کلمح بالبصر, کلمح بالبصر, کلمح لائک ا بلنک آف آئی, آنکھ کی جھپک. اردو میں کیا کہتے ہیں, آنکھ جھپک نہیں, ہاں سپلنٹ بھی کہتے ہیں, سپلنٹ. اچھا, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ, اور ہم نے ہلاک کر دیے أَشْيَاعَكُمْ أَمْثَالَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ أَحْزَابًا مِثْلَكُمْ, أَشْيَاعَ جمع شيعہ, شيعہ کا معنی گروپ, تو أَشْيَاعَ مین گروپس لائک یو. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ, اور ہم نے ہلاک کر دیے ہیں گروپس لائک یو. فہل میں مدکر, آیا ہے کوئی عبرت پکڑنے والا, وکل شین, اور ہر عمل فعلو, جو لوگ کر چکے, فی الزبر, مکتوب فی الزبر, فی ورقت اعمالہم, ان کے ورق اعمال میں لکھا گیا ہے. وکل شین, اور ہر عمل جو وہ کر چکے, فی الزبر, مکتوب فی الزبر, ورق اعمال میں, ووجدو ما عملو حاضرا ولا یظلم ربک احدا, سورہ الکہف. آیت نمبر 47 بلکہ 46, میک دا کنسپٹ کلیئر. المال والبنون, مال اور اولاد, زینت الحیات الدنیا, یہ دنیا کے زندگی کی خوبصورتی ہے. And that is nothing to do with your heart. If you will not spend it in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, so that is nothing to do with your akhirah. It will remain here. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا, مال اور اولاد, یہ خوبصورت ہے دنیا کے زندگی کی. والباقیات الصالحات, والباقیات الصالحات, اور صالح عقیدے اور صالح اعمال, جو زندہ رہنے والے ہیں. These are living entities. العقائد الصالحہ والاعمال الصالحہ. These are living entities. باقی تو سب کچھ پناہ ہو جائے گا, یہ باقی رہے گا, آپ کا صالح عقیدہ اور آپ کے صالح اعمال, اس کو کہتے ہیں الباقیات الصالحات. والباقیات الصالحات خیر عند ربک, وہ بہتر ہے آپ کے پروردگار کے ہاں, ثواب رواج کے اعتبار سے, وہ خیر عملا, اور بہتر ہے جس کے امید کی جاتی ہے. یو کین ایکسپیکٹ سم تھنگ, عملا مین یو کین ایکسپیکٹ. ويوم نسير الجبال, اور جس دن, سیرا یسیر تسیرا, روانہ کرنا, کیا کرنا, روانہ کرنا, to make them flowing like flowing water. ويوم نسير الجبال, اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو, چلائیں گے تو ختم کر دیں گے, جب وہ فلو ہو جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. فطر الارض بارزتن، اور آپ دیکھیں گے زمین کو بارزتن، ظاہرتن مستویتن، ظاہرتن مستویتن، فلیٹ، یہ فلیٹ ہو، کیا ہوگا ہموار، فلیٹ ہو. وطر الارض بارزتن فلا ترى فيها عوجا ولا امتا، وحشرنا اور ہم جمع کریں گے لوگوں کو، فلم نغادر لم نترک، ہم نہیں چھوڑیں گے منہم ان میں سے حدن کسی ایک کو بھی، وعرضوا على ربك اور انہیں لایا جائے گا آپ کے پروردگار کے سامنے، وعرضوا وجیء بهم امام ربك، وعرضوا على ربك اور لایا جائے گا ان کو آپ کے پروردگار کے کوٹ میں، صفن ان رو، صفن ان رو قطاروں میں لایا جائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پہلے سورہ طہٰ نازل ہوئی، پھر سورہ واقعہ اور پھر سورہ شعراء، نزل طہٰ ثم الواقعہ ثم الشعراء، قال ابن عباس قاله البیہقی عن عکرمہ تلمیذ ابن عباس، بیہقی نے حضرت عکرمہ سے ابن عباس کی یہی روایت نقل کی ہے کہ پہلے سورہ طہٰ، پھر سورہ واقعہ، اس کے بعد سورہ شعراء. لیکن اس میں ایک مسئلہ وہ پیدا ہوتا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر آئے ان کے ایمان کا واقعہ سن کر، اس وقت وہ لوگ سورہ طہٰ پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن اوراق کو ہاتھ لگانا چاہا تو بہن نے منع کر دیا کہ لا یمسو الا مطہرون، آپ نہیں ٹچ کر سکتے، آپ پاک نہیں، اسے پاک و صاف لوگ ہی ٹچ کر سکتے ہیں. تو اسے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ واقعہ تو ہاتھ سے پہلے نازل ہوئی. هناك تعارض ان عمر لما جاء الى بيت اخته وزوج اخته حينما اخبر بايمانهما كانا يقرآن سورة طه ولما طلب عنها ان يقرأ بنفسه فقالت لا يمس الا المطهرون وهي في الواقعه فمعنى ذلك ان الواقعه قد نزلت قبل طه، فهذا هو التعارض. ولكن ليس هناك تعارض، قد كانت تنزل سورتان في وقت واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصه من هذا وحصه من هذا. تو بظاہر تو کنٹرڈکشن ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں پہلے سورہ طہٰ، پھر سورہ واقعہ، پھر سورہ شعراء. اب سورہ واقعہ میں حکم ہے کہ لا یمسو الا المطہرون، قرآن کو ناپاک آدمی ٹچ نہ کرے، صحیح. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے ارادے سے نکلے، بڑی گیدرنگ تھی اہل مکہ کی اور عربین پیننسلا کی، اور ابو جہل نے ایک انعام مقرر کر دیا، اگر کسی نے محمد کو قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں 100 اونٹ انعام دے دوں گا. تو حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور نکل گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے کرتے. راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، اس سے ملے، اس نے فوراً بانپ لیا کہ یہ آدمی تو خطرناک انداز میں گھوم پھر رہا ہے. تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ عمر کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا محمد کا کام ختم کرنا ہے. نعیم نے کہہ دیا کہ ارے بھائی آپ کو پتا ہے محمد کے میسج پر تو آپ کی اپنی بہن اور آپ کے بہنوئی بھی ایمان لائے ہیں. اب حضرت عمر کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے گھر میں بھی وہ گھس گئے. تو اس نے ارادہ تبدیل کر دیا اور بہن کے گھر چلے گئے. دروازہ بند تھا، دروازے میں کھڑے ہو گئے، آواز سنائی دے رہی تھی، وہ کچھ پڑھ رہے تھے، وہ کچھ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے دروازہ کٹکھٹایا، اس کے بہنوئی کا نام ہے سعید ابن زید، سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر نے وسیلی آواز میں اسے پکارا کہ یا سعید یا ضال افتح الباب، او گمراہ سعید آؤ دروازہ کھولو. اب جو بہن نے دیکھ لیا کہ وہ اسے تو اطلاع پہنچ گئی، تو اس نے اپنے شوہر سے کہہ لیا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ تو پہنچتے ہی وہ آپ کو قتل کر رہے ہیں، مجھے تو اپنے بھائی کے مزاج کا پتہ ہے، البتہ میں بہن ہوں میرے ساتھ گزارا کرے گا. لیکن دونوں ایک ساتھ وہاں آ گئے دروازے پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً تلوار اٹھائی سعید ابن زید پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کی بہن نے وہ تلوار والا وار اور تلوار والا ضرب اپنے ہاتھ سے روکا، تو اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا اور چہرے پر بھی لگ گیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو دیکھ لیا کہ اوف یہ تو میری بہن زخمی ہو گئی تو اس کا دل نرم ہو گیا, اس طرح کرنے لگا. کہا کیا کر رہے تھے آپ؟ انہوں نے کہا محمد پہ ایمان لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا وہ میں کچھ آواز سن رہا تھا. انہوں نے کہا ہاں اللہ کی کتاب پڑھ رہے تھے. اس نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ تو اس نے اوراق اٹھائے جو کیمل سکن پہ لکھا ہوا تھا اور شروع کر دیا کہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کر دیا کہ دے دیں میں ذرا خود دیکھوں. بہن نے کہہ دیا نو لا مسو الا المطہرون, یہ اللہ کی کتاب ہے, آپ ناپاک ہیں, آپ کافر ہیں, آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. حضرت عمر نے جو دیکھا کہ کل کل آپ کی مسلمان بنی ہوئی ہے, ذہن کی یہ کیفیت ہے, اس کلام میں واقعی کوئی چیز ہے, اس کلام میں واقعی کوئی, اور سیدھے وہاں سے نکلے اور اپنے بہن سے کہنے لگے بس مسئلہ ختم ہو گیا, مسئلہ ختم ہو گیا. سیدھے حضرت ارقم کے گھر آ گئے. حضرت ارقم کا گھر صفا کے پیچھے تھا اور یہ پہلا مدرسہ تھا جو رسول پاک نے بنوایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, دار ارقم, المدرسۃ الاولی فی الاسلام التی بناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فجاء عمر من بیت اختو الى دار ارقم لیلتقی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کٹکھٹایا کہ جی میں عمر آیا ہوں, دروازہ کھولو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دو چار دن پہلے مسلمان ہو گئے تھے, اس نے رسول پاک سے کہہ دیا آپ بیٹھیں جی, یہ تو عمر ہے, میں جاؤں گا, وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. حضرت حمزہ کا مزاج بھی وہی جو عمر والا تھا, وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹک ٹاک جانتے تھے, ایک دوسرے کے ٹک ٹاک جانتے تھے کہ آپ جی آپ پہ کوئی ضرب نہ کرے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہے چچا جان آج وہ ضرب کرنے نہیں آئے, اس پہ ضرب لگی ہے, آج آج وہ ضرب نہیں کرے گا, اس کو ضرب لگی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا رات میں نے اللہ سے مانگا کہ خداوندہ آپ اس دین کو کامیاب نہیں کروانا چاہتے, دو ہی تو لوگ ہیں میرے چچا کے بعد جس سے لوگ ڈرتے ہیں, ایک تو حضرت حمزہ تھے, اس سے لوگ بہت ڈرتے تھے, اس سے لوگ وہ تو مسلمان ہو گئے. حضور نے فرمایا دو ہی تو ہیں باقی, ایک عمر ابن ہشام ابو جہل اور ایک عمر ابن الخطاب, اسی میں ایک تو مجھے دے دے. اللہم اید الاسلام بحد العمرین, یعنی عمر ابن الخطاب و عمر ابن ہشام. حضور نے فرمایا کہ میں نے رات دعا کی اللہم اید الاسلام بحد العمرین, خداوندہ ان دو عمروں میں ایک کو مسلمان کروا دے. ایک عمر ایک عمر ہے, ایک عمر ہے ایک عمر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی, وہ دعا اس کے حق میں. لما قرأ الباب قال حمزہ الذي آمن قبل ایام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ هذا عمر لئلا يضربك. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یات الى الضرب ولكنه قد ضرب قلبا. فقال وكيف؟ قال دعوت اللہ عز وجل بالبارحة اللهم ایدی الاسلام بأحد العمرين, یعنی عمر بن هشام وعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وإمامنا الشاه ولي الله رحمه الله هو قال شيئا أن كل الصحابة كانوا مريدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, مريدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما أزفت مريدين فتحذف النون, مفهوم؟ كانوا مريدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمر بن الخطاب فكان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قد أرادوا, ونبي الله صلى الله عليه وسلم أراد عمر بن الخطاب بدعائه. يا سبحان الله, هذا شاء الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ سارے اصحاب حضور کے مرید تھے, حضور کے مرید تھے. مرید کا معنی ارادہ کرنے والے, چاہنے والے, ارادہ کرنے والے, ان کو چاہنے والے. اردو میں کہتے کیا مرید کو مرید اس لیے کہتے کہ وہ اپنے مرشد کا چاہنے والا ہوتا, یہ اس کی چاہت ہوتی کہ مرید اپنے مرشد کے ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ وقت گزارا جائے تاکہ کچھ استفادہ ہو جائے, اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں مرید, چاہنے والے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ حضور کے چاہنے والے تھے اور عمر حضور کی اپنی چاہت تھی, عمر حضور کی اپنی چاہت تھی, تبھی تو دعا کی اس کے حق میں کہ اللہم اید الاسلام بے حد العمرین, یعنی عمر بن ہشام و عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کا ایمان یہ ہجرت حبشہ کے بعد سن 5 ہجری میں واقع ہے. فقد اسلم عمر بن الخطاب سنۃ الخامسہ بعد النبوہ بعد ہجرت المسلمین الى حبشہ. موضوعات سورت کے موضوعات سورت، تین بنیادی عقائد، توحید، رسالت، رسالت و قرآن دونوں ایک ہیں، توحید، رسالت و قرآن، اور آخرت کے حوالے سے ان کے جو شبہات اور اعتراضات تھے اسی کا رد ہے. موضوع سورت رد شبہات الکفار اہل التوحید والرسالہ وکتاب اللہ والبعث بعد الموت. لیکن ان تینوں میں زیادہ زور قیامت والے موضوع پہ ہے. ولكن الاصرار الشديد عن الله عز وجل على موضوع القيامه ان هذا الشيء كان وراء عقلهم فكانوا لا يعتقدون به. یہ ان کے عقل سے بہت آگے تھا قیامت والا مسئلہ، اس لیے زیادہ زور اللہ کریم اس میں قیامت پہ ڈال رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے تصورات اور تخیلات سے حقائق پہ تبدیلی نہیں آئے گی. جس چیز کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ حقیقت ہے، وہ ضرور واقعہ ہوگا. ان تخیلاتکم لا تغیر الحقائق قط فما قضا به اللہ فسوف تقع اذا وقعت الواقعہ ولاجل ذا سماها اللہ واقعہ. تقریب نے قیامت کو واقعہ کہہ دیا. واقعہ کا معنی which is to happen or which has been decided to happen، ہونے والا. اور پھر فرمایا کہ لوگ تین اقسام کے ہوں گے، لوگ تین اقسام کے ہوں گے. پیپل ول بی ہیو تھری کیٹیگریز، السابقون، سابقون یہ ایک گروپ ہے، اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین، النوع الثانی، اور تیسرا نوع النوع الثالث اصحاب المشأمہ. السابقون extra special to Allah subhanahu wa ta'ala، and اصحاب المیمنہ special people to Allah subhanahu wa ta'ala، and اصحاب المشأمہ the enemies of Allah. السابقون extra special، tell Allah we are extra special، we will be there with Sayyidina Abu Bakr and Umar, Osman and Ali and the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam، so we will be with extra special because we are the lovers of Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Enemies, اصحاب المشأمہ. تین اقسام کا تذکرہ ہے آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 56 تک، from آیت نمبر 7 up to آیت نمبر 56، three categories has been mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala. آیہ نمبر 57 سے آیہ نمبر 74 تک دلائل علی التوحید والآخرہ دلائل ہیں، آیت نمبر 57 تو آیہ نمبر 74 دلائل التوحید والآخرہ، توحید اور آخرت پہ دلائل ہیں. آیت نمبر 75 up to 82 قرآن کے متعلق شکوک کا رد ہے، رد شبہاتہم و شکوکہم بالنسبت الى کتاب اللہ، ان المنزل هو اللہ و ان الآتی بہ هو الملائکہ، کہ اس کا نازل کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اتنا قوی ذات ہے، اور اس کے لانے والے فرشتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعة ليست لوقت ليس لوقتها كاذبا، اذا وقعت الواقعة جب واقعہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہونے والا، جب ہونے والا کام ہو، تو جس کام کے متعلق اللہ نے ٹائٹل دے دیا کہ ہونے والا، it means that is decided and decreed by Allah subhanahu wa ta'ala، and the decree of Allah subhanahu wa ta'ala would be implemented or executed. ڈگری کے اس کے لیے جو لیگل ٹرم ہے کیا ہے، ایکسیکیوٹڈ، دیٹ ڈگری وڈ بی ایکسیکیوٹڈ اذا وقعت الواقعہ. اذا وقعت الواقعہ جب ہوئے گا، واقع ہو جائے گا، ہونے والا، لیس لوقت، بس دیکھیے ایک ہی لفظ اللہ نے استعمال کر دیا، ان کے سارے شبہات کا جڑا کر دیا. کہ بھائی آپ کے بولنے سے اور کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس چیز کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے that is to happen, اس نے واقعہ ہونا ہے. اذا وقعت الواقعت لیس لوقعتها کاذبا لیس لوقعتها کاذبا لیس لوقعتها لیس فی وقوعها کذب قط لیس لوقعتها کاذبا لیس فی وقوعها کذب قط کہ اس چیز کے ہونے میں جھوٹ اور دروغ گوئی کا کوئی امکان نہیں. اس میں ہونا نہیں ہے, اس میں دروغ گوئی کا کوئی امکان ہی نہیں. یہ ایک ترجمہ, الترجمہ الاولی لیست فی وقوعها کذب قط, اور دوسرا ترجمہ الترجمہ الثانیہ لیس لوقعتها کاذبا نہیں اس کے وقوع میں کاذبۃ مانعت لیس فی وقوعها مانعت قط لان الکذب هو المانع بالکذب یمنع الرجل الشیء فلا یعترف به کہ اس کے وقوع کے لیے کوئی رکوانے والا ہے نہیں, کوئی رکوا نہیں سکتا. خافضت رافضا خافضت لباز الناس رافعت لباز الاخرین خافضت جھکانے والے یہ جو واقعہ ہے اللہ کے نہیں فرماتے جو واقعہ ہوگا خافضت یہ جھکانے والا واقعہ ہے ڈھیر سارے لوگوں کا ذلیل کرنے والا ہے ان کو خافضت ڈھیر سارے لوگوں کو ذلیل کرنے والا ہے خافضت ڈھیر سارے لوگوں کو ذلیل کرنے والا ہے تذل الاکثری تذل الناس من التذلیل رافعت ترفع الناس بعض الناس بعض الناس یکونون اصحاب الذل یوم القیامہ وہ ذلیل ہوں گے یکونون اذلاء یکونون اذلاء خفض یخفضو خفض اذا ما ضغط علی احد وتذله وتضربه خافضت ذلیل کرنے والا ہے رافعت اور اونچا کرنے والا ہے رافعت کا معنی اونچا کرنے والا ہے اینڈ سم پیپل وڈ بی ٹیکن ٹو این ایکسلنٹ پوزیشن خافضت رافعہ اذا رجت الارض رجا اذا رجت الارض رجا یا محمد فی البلاغہ هذا الاذا بدل من الاذا السابق اذا وقعت الواقعہ هذا هو البدل منه اذا وقعت الواقعه متى ما تقع اذا رجت الارض رجا مفهوم هذا مزيد الوضوح هذا مزيد الايضاح کہ اس کے فن سے تعلق ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں نے اسے باٹم لائن دے دیا اذا رجت الارض رجا اذا دکت الارض دکا اذا جب زمین کو ہلایا جائے گا ریزا ریزا کروایا جائے گا دکت الارض دکن اذا دکت الارض دکن جب زمین کو ہلایا جائے گا اور ریزا ریزا کیا جائے گا اذا زلزلت الارض زلزالا اذا رجت الارض رجل رج یا رج بمانا زلزل یو زلزل اذا رجت الارض رجل ولیکن الزلزلة الشدیدہ التي تفتت كل شيء تفتت كل شيء التفتيت هذا الرجة للتفتيت نعم اذا رجت الارض رجا نو اي سكيل ويل بي ديئر کوئی سکیل میں کیا اس کے سکیل کا کیا نام ریکٹر سکیل سو دیر بی نو اینی ریکٹر سکیل فار دس ٹائپ اف زلزلہ اینڈ دیئر فور اللہ سبحانہ و تعالی یوز دی ورڈ رجا جب بیانڈ دی سکیل اس کو جھٹکا دیا جائے رجا کا معنی کیا بیانڈ دس کے اور بیانڈ دس کے جب جھٹکا دیا جائے گا سو ایوری تھنگ ول بی گیٹ ان ٹو پیسز اٹ ول اسپیش ٹوٹل اذا رجت الارض رجا جب زمین کو جھٹکا دیا جائے گا بیانڈ اس کے اور ریزا ریزا ہو جائے گا وبست الجبال بسرا ونصفت الجبال نصفا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا اور ریزا ریزا کر کے اڑا دیا جائے گا سارے پہاڑوں کو تو سبحان اللہ ایسے اللہ کریم کو میرے خیال میں جیالوجی بھی ٹھیک ٹھاک آ گیا It means that Allah subhanahu wa ta'ala is a very good geologist. He knows everything about the earth and the mountains and what will happen. مزاح اذا رجت الارض رجا جب زمین کو ہلایا جائے گا بیاں کس کے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا ونصفت وبست الجبال بسا ونصفت الجبال ونصفت الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وبست الجبال بسا اور ریزہ ریزہ کیا جائے گا اڑا اڑا کے پہاڑوں کو بسن مکمل اڑاتے ہوئے بسن کا معنی یوم تکون السماء تکون الناس کل فراش وتکون الجبال کل عہد المنفوش اللہ کریم فرما دیں جس طرح وہ کیا کہتا ہے اس کو روئی دنکتا ہے اس آدمی کو کیا کہتے ہیں پینجا اچھا جس طرح پینجا روئی دنکتا ہے وہ ذرات ہوتے رہتے ذرا اس کو کہتے کل عین المنفوش کے پینجے کے دنکنے والی روئی کی طرح اڑتے جائیں گے یعنی وہ تو ڈیاں اٹک چکے نندا ہاں بہت صحیح ہے رہی اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا اور اڑا دیا جائے گا پہاڑوں کو مکمل طور پر فکانت یہی نتیجہ حاضر نتیجہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصل علیہ تو تفسیر قرآن کا دوسرا طریقہ سنت رسول کے ذریعے قرآن کریم کی تفسیر کرنا تو رات ہم دو جگہوں پہ چلے گئے ایک جگہ سورہ ہود کی پہلی آیت دوسری جگہ سورہ النحل یس گاٹ اور آج تیسری جگہ سورہ القیامہ 29ویں پارے میں تبسم اچھا دیکھ لیا 581 آیت نمبر 16-19 مجھے دیکھیے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب جبریل تشریف لے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی ریسائٹیشن اور تلاوت کو فالو کرتے جلدی جلدی تاکہ یاد آ جائے تو اللہ کریم نے منع فرمایا کہ بس آپ صرف کنسنٹریٹ کریں آپ صرف کنسنٹریٹ کریں آپ پڑھے نہیں زبان کو حرکت ہی نہ دیں زبان کو حرکت ہی نہ دیں کیونکہ یہ یاد کرنا یہ ان کا کام ہے جو یہ کلام دماغ پر لیں گے جو یہ کلام دماغ پر لیں گے آپ یہ کلام دل پر لے لیتے ہیں جبریل جب قرآن لاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل پہ لیتے ہیں ہم جو پڑھتے ہیں آپ لوگ جو سنتے ہیں یہ آپ دماغ پر لے لیتے ہیں پس میں آگے اور دل اور دماغ کے علم کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے صحیح جو بات دماغ کو سمجھ آ جائے اس پر سٹل بہت سارے کمپرومائز اور سودا بازیاں ہوتی ہیں بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں جو چیز ایک بار دل پر لے لی جائے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا بس ذہن میں آگے تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق دماغ سے نہیں ہونا چاہیے ایمان کا تعلق دل سے ہونا چاہیے تو جب دل سے اس کا تعلق ہوگا تو اس پر کمپرومائز نہیں ہوتا پھر تبھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے انہوں نے ایمان دل پر دیا تھا کیونکہ ایمان بات ہی دل کی ہے صحیح اور میں نے بارہا آپ کو مثال سے سمجھایا کہ نوجوان لڑکا یا لڑکی اللہ کریم ہمارے عزتوں کو محفوظ بنا دے آمین ہاں نوجوان لڑکا لڑکی کالج یونیورسٹی میں کوئی محبت ہو جاتی ہے صحیح لڑکے کو یا لڑکی کو صحیح چاہے والدین لگے رہیں پوری فیملی لگی رہے قاضی صاحب لگا رہے شیخ صاحب لگا رہے مفتی صاحب لگا رہے بزرگ لگے رہیں اس کے پلے بات ہی نہیں پڑتی کیونکہ وہ دماغ کی بات ہی نہیں وہ دل کی بات ہے اور دل کو ایڈریس نہیں کیا جاتا بازے میں آگے دل کو نہیں ایڈریس کیا جاتا ایڈریس کیا جاتا ہے دماغ کو دلیم صاحب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ قرآن دل پر لے چکے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن دل پر قرآن کریم نے فرمایا قل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک یہ جبریل اس قرآن کو نازل کر دیتا ہے آپ کے دل پر یہ نازل کر دیتا ہے کہاں آپ کے دل پر تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا گیا کہ آپ زبان کو حرکت نہ دیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنسنٹریٹ کرتے اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا ہاں گزشتہ ہفتے یا اس سے پہلے والے ہفتے میں جب میں وحی کے مختلف طریقے آپ کو سمجھا رہا تھا کہ بنیادی طریقے تو تین ہیں صحیح یاد ہیں کہ بنیادی طریقے تو تین ہیں جو میں نے بتا دیے تھے اور پھر جو تیسرا طریقہ فرشتے کا آنا تو جبریل کے آنے کے طریقے مختلف تھے کہ کبھی تو وہ حضرت دہیا کی شکل میں آتا ہے کبھی وہ ایک اجنبی کی شکل میں آتا ہے اور کبھی وہ آتا ہے انویزیبل دکھائی نہیں دیتا دکھائی نہیں دیتا حضور کو گھنٹی جیسی آواز آتی ہے اور میں نے کہہ دیا تھا کہ حضور فرماتے وہ شد ہو علیہ کہ یہ طریقہ جو وہی گئی یہ مجھے بڑی تکلیف دے میرے لیے بڑا تکلیف دے صحیح اور صحابہ کرام کو کبھی کبھار یعنی ہمیشہ تو ان کو یہ سمجھ آتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو چادر میں لپیٹتے تو صحابہ کرام خاموش رہتے اور جو انسکرائبرز تھے جو کیا تھے انسکرائبرز تھے افیشل تو وہ تو فوراً تیاری میں لگ جاتے جلدی جلدی اپنے دوات قلم اٹھا کر وہ تیار بیٹھتے اور جیسے ہی کشف ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ لوگ لکھنا شروع کر دیتے بازے میں آ گئی لیکن کبھی کبھار صحابہ کرام حضرت عمر فرماتے سمے میں لہو سوتر کدوی نحل جس طرح وہ ہنی بیز کی بزنگ ہوتی ہے ہم اس قسم کی بزنگ سنتے رہے بازے میں آ گئی تو اے نہا اور دوسری اہم بات کہ حضور قرآن دل پر لے رہے تھے تو میں نے آپ سے کہہ دیا حضور علیہ السلام کو ایک بار کچھ ہو گیا تھا وہ بات بھول جاتے ہیں بخاری نے روایت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات بھول جاتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو دین کی بات بھول چکے ہیں جو وہی آئی اور قرآن کریم میں آپ نے 23 سال میں کوئی ایک بھی غلطی کبھی نہیں کی کیونکہ دل پہ لیا تھا بس ان میں آگے دماغ پہ نہیں گیا ہاں دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے دل کنفیوز نہیں ہوتا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے دل کنفیوز نہیں ہوتا بس ان میں آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پارا ڈیڑھ پارا اتنا سارا قرآن ایک ہی وقت میں کوئی ایک دو منٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو جاتا حالانکہ آپ اگر ڈیڑھ پارا پڑھیں گے تو کم از کم ایک گھنٹہ لے گا 45 منٹ لے لے گا وزن میں آ گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو لیتے 2-4 منٹ میں وہ لے لیتے کیونکہ مسئلہ تو بالکل اسی طرح تھا ٹو میک یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے چیز وہ فلیش ڈرائیو پہ ڈال دی صحیح اور یہاں سے نکال دیا یہاں رکھ دیا 2 سیکنڈ میں دوسرے کمپیوٹر میں منتقل ہو گیا وزن میں آ گئی تو چپ لگانا تھا بس جبریل آ گئے چپ لگا دیا گاٹ اٹ آر ناٹ اٹ آر یو گاٹ اٹ یہ ہمیں کہتے ہیں ہاں یس دیٹس گڈ ڈونٹ سے باٹ اٹ کیونکہ میں فروغ نہیں کرتا میں فروغ کرنے والا مولوی نہیں میں مفت تقسیم کرتا میں تو کہتا ہوں کہ پیسے ہوں تو آپ کو پیسے بھی دے دو کی لے لا تو ہر ایک بے لسان کا حرکت نہ دیا کریں اپنی زبان کو اس قرآن پہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں لتا جل بے اس لیے کہ آپ جلد بازی کریں اس پہ ان لغلینا یقینا ہمارے ذمہ داری ہے جمع کرنا ہے اس قرآن کا آپ کے دل میں جمع کرنا ہے اس قرآن کا کہاں آپ کے دل میں وہ قرآن اور اس کا تکرار کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر رمضان میں جبریل آتے، جتنا بھی قرآن نازل ہوتا اسی سال تک تو اسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دور کروایا جاتا، جبریل پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے صلی اللہ علیہ وسلم. آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار سن لیا قرآن کو، اور جب یہاں ممبر پہ کڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وَإِنَّهُ عَاوَدَنِي السَّنَةَ مَرَّتَيْنِ کہ اس بار تو جبریل نے مجھے قرآن دو بار سنا دیا، رمضان معمول تھا ایک بار سنا دیتا، اس بار دو بار سنا دیا. صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو کانگریچولیٹ کر دیا، مبارکباد دے دی، اور حضرت ابوبکر ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے. تو حضرت عمر آئے، کہنے لگے حضرت سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دو بار قرآن سنایا گیا، آپ رو رہے ہیں. اس نے کہا ہاں مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کیوں دو بار سنایا گیا. اس نے کہا کیوں دو بار سنایا گیا؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ اگلے سال رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے جائیں گے، تو رمضان میں نہیں ہوں گے، تو اسی رمضان کا دور اسی رمضان میں کروا دیا. صحیح. تو اگلے ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. لا تو ہر ایک بے لسان کا حرکت نہ دیا کریں اس قرآن پہ اپنی زبان کو، لتا جلبے تاکہ آپ جلد بازی کریں اس پہ، ان علینا یقینا ہمارے ذمہ داری جمع کرنا اس قرآن کا، و قرآن اور اس کا تکرار کرنا، فائدہ کرانا ہو جب ہم اس کو پڑھیں، یعنی جبری فتبے قرآن تو آپ فالو کریں اس کی قرآن کو ود ڈیو کنسنٹریشن. کیسے فالو کریں؟ ود ڈیو کنسنٹریشن. اور مزید فرمایا کہ ثم ان لغلینا بیانا، اور پھر یقیناً ہماری ذمہ داری ہے اس کی تشریح کرنا. اللہ نے فرمایا پھر یقیناً ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کی تفسیر کرنا. تو میں نے کہا کہ ایک سورہ ہود میں اللہ کریم نے فرمایا کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ اس کتاب کی آیات حکمت سے بری ہوئی ہیں اور پھر اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے اللہ کی جانب سے. تو پورے کا پورا قرآن تو کتاب احکمت آیات ہو، اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل. تو میں نے کہا دوسرا قرآن ڈھونڈنا ہوگا، کہ اللہ نے ایک تو حکمت سے بری ہوئی کتاب دے دی جو ہمارے سامنے، لیکن فرمایا پھر اس کی تفصیل بھی پروردگار کی جانب سے آئی ہے، تو ایک دوسرا قرآن بھی کہیں ہے. صحیح. کیا ہے؟ ایک دوسرا قرآن. تو اب جو منکرین حدیث کافر ہیں، کون ہیں منکر حدیث جو کافر ہیں، تو ان کو پھر دوسرا قرآن ڈھونڈنا پڑے گا شیعوں کی طرح. کیوں؟ شیعہ کہتے ہیں کہ دس پارے گم ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا؟ دس پارے گم ہو چکے ہیں، امام غائب کے پاس ہیں. کس کے پاس ہیں؟ امام غائب کے پاس. امام غائب تین سال کا ایک بچہ تھا جو گم ہو چکا ہے. صحیح. عراق کی کسی غار میں گھسا ہوا ہے، عراق کی کسی غار میں گھسا ہوا ہے. وہ قیامت کے قریب واپس آئے گا، پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بروا دے گا. صحیح. تو ایک اچھا خاصا گھوڑا وہ تیار کر کے صبح سویرے اس غار پہ چلے جاتے ہیں، سورج غروب ہونے تک وہاں کھڑے رہتے ہیں. کہتے ہیں یا امام اخرج الینا فان العالم قد ملا اجورا. امام صاحب ابھی تو نکل آئیے، اب تو نکل آئیے، کیونکہ دنیا ظلم و بربریت سے بھر گئی ہے. صحیح. جب وہ سورج غروب ہونے تک نہ نکل آئے تو واپس آ جاتے ہیں، دوسرے دن پھر دوسرا غروب چلا جاتا ہے. صحیح. عقل پہ بھی جب پردے پڑ جاتے ہیں تو کیا کچھ ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں دلیم صاحب؟ صحیح ہے. پھر آپ کے پرائم منسٹر تھے، وہ پیشاب پیا کرتا تھا. صحیح. اس نے کہا یہ ابھی حیات. اللہ کی مہربانی کہ اللہ کریم نے ہمیں اسلام کی دولت سے نواز، اور نہ پتہ نہیں کیوں کیا کچھ کھاتے اور پیتے رہتے. فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا، پھر ہمارے ذمہ دار اس کا بیان یعنی اس کی تفسیر کرنا. تو اب یہ تو کسی نے آج تک نہیں کہا کہ ایک دوسرا قرآن بھی ہے جو اس قرآن کی تفسیر کرتا ہے، لیکن کچھ تو ہے جو اللہ نے بھجوا دیا ہے رسول پاک کو اس قرآن کی تفصیل کے لیے. تو وہ کیا کچھ ہے؟ سنت رسول. وہ کیا ہے؟ وہ سنت رسول. اب سنت رسول یعنی حضور کا قول و عمل، حضور کا قول و عمل یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہاں سورہ النجم 27 پارے دیکھ لیا. والنجم اذا هوا دیکھ لیا. قسم ہے ستارے کے اذا هوا جب وہ نیچے آ جائے. ہوا کا معنی گرنا, جب وہ گر جائے نیچے آ جائے. والنجم اذا هوا قسم ستارے کے جب وہ نیچے آ جائے. تو اللہ کریم فرماتے بہت بڑی ہے ولی باڈی, اسپیشلی سوریا. کیا سوریا؟ ایک ستارہ جس کے مشرکین مکہ پوجا کیا کرتے تھے, جس کے مشرکین مکہ پوجا کیا کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ابھی پوجا کا ٹائم ہے کیونکہ ستارہ ذرا نیچے آ گیا, ستارہ قریب آ گیا. ٹو بی ان ٹچ وتھ اور معبود, ان کلوز کنیکشن, صحیح, پری ٹیلی فون نمبر. تو اس وقت وہ بندگی شروع کر دیتے. تو اللہ کریم فرماتے کہ اپنے لیے تو اپنے معبود کو نیچے لے آتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ معبود نیچے آ گیا, محمد کے لیے فرشتہ کا نازلہ بھی نہیں مانتے, صحیح. تو آپ لوگوں کا کیا عقل وہ گاس چڑھنے گئی کیا؟ والنجم اذا هوا قسم ستارے کے جب وہ نیچے آ جائے. ما ضل صاحبكم وما غوا. اب دو چیزیں ہیں یہاں آیت میں, ایک ضل اور ایک غوا. اسی دونوں کے مصدر ہیں. ضل کا مصدر ہے ضلالت اور غوا کا مصدر ہے غوایت. ضل کا مصدر ہے ضلالت اور غوا کا مصدر ہے غوایت. ضلالت یہ وہ غلطی ہے جو جہالت کی وجہ سے کی جاتی ہے. ضلالت یہ وہ غلطی ہے جو جہالت اور اگنورنس کی وجہ سے کی جاتی ہے, اور غوایت یہ وہ غلطی ہے جو ضد عناد اور ایروگنس کی وجہ سے کی جاتی ہے. آدمی کو سمجھ آتی ہے وہ قصدن کرتا ہے وہ غلط. پہلی والی نہ سمجھی ہے, دوسری والی ہٹ کر بھی ہے. پہلی والی نہ سمجھی ہے, دوسری والی ہٹ درمی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر تو نہ سمجھی والی غلطی کرتا ہے نہ ہٹ درمی والا کرتا ہے. کیا پیاری بات کہی کہ ما ضل صاحبکم, تو ضلالت کا شکار ہو چکا ہے آپ کا ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما غوا, غوایت کر چکا ہے. یہ تو نہ اگنورنس کا شکار ہے نہ ایروگنس کا شکار ہے, نہ اگنورنس کا شکار ہے نہ ایروگنس کا شکار ہے. تو پتہ لگ گیا کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سمجھ بوجھ سے کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ سمجھ بوجھ سے. تو اس کو کہتے ہیں فعل کی توثیق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل کی توثیق. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو اللہ نے اپروو کر دیا کہ وہ غلطی کرتا ہی نہیں, کہ وہ اپنے کسی عمل میں غلطی کرتا ہی نہیں. اب عمل کی تو توثیق ہو گئی جس کو سنت کہتے ہیں, عمل کی توثیق ہو گئی جس کو سنت کہتے ہیں. پیچھے قول کی توثیق ہوتی جس کو حدیث کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى, اور وہ بولتا بھی نہیں خواہشات کے بنیاد پر. نطق کا معنی بولنا. وما ينطق, اور وہ بولتا نہیں عن الهوى, خواہشات کے بنیاد پر. وہ جب بولتا ہے تو خواہشات کی بنیاد پہ نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحا, نہیں اس کا بول مگر وہی ہے جو اس کو کی جاتی ہے. یا ان ہوا, ہوا کا ضمیر راجع دونوں چیزوں کو, نہیں ہے محمد کا عمل اور قول دونوں. الا وحی یوحا, مگر یہ وہی ہے جو اس کو کی جاتی ہے. تو وہ جو کرتا ہے وہ بھی وہی ہے, وہ جو کہتا ہے وہ بھی وہی ہے. تو یہ لکھے کہ اس کا قول و عمل دونوں یہ وہی ہے, قول و عمل دونوں یہ کیا ہے؟ وہی ہے. تائید میں ایک روایت لکھے ہیں عبداللہ ابن عمر بن العاص. عمر بن العاص کو تو آپ جانتے ہیں مشہور صحابی ہیں. عمر بن العاص بہت بڑے جنرل مصر کے گورنر حضرت عمر کے زمانے میں، آدھی افریقہ کے فاتح جنرل حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے صحابہ کے فائیو مور فیمس پالیٹیشنز، انہی میں سے ایک. حضور کے صحابہ تو سارے جاندار لوگ تھے لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کی اپنی ذاتی خصوصیات تھیں، تو ان میں پالیٹکس کے حوالے سے پانچ صحابہ بڑے مشہور ہیں. ایک یہ ہیں عمرو بن العاص، ایک ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہیں سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ، وہ بھی مصر کے گورنر رہے ہیں، ایک ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ہیں معاویہ ابن ابی سفیان. یہ پانچ لوگ جنرل بھی تھے، یہ پانچ لوگ پالیٹیشینز بھی تھے. مغیرہ ابن شعبہ، فاروق صاحب نے لکھیے پانچوں کیا لکھا ہے؟ عامر ابن عاص اور عمر ابن خطاب اور سعید ابن عامر، مغیرہ ابن شعبہ، معاویہ ابن ابی سفیان، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ابو سفیان بھی صحابی ہیں. صحیح، کیونکہ اسلام وہ پھر ماضی کو نہیں چڑھتا کہ ابو سفیان حضور کے مقابلے کے جنرل تھے، ہمیشہ جو مدینہ پر اٹیک کرتا تھا کون کرتا تھا، لیڈ کون کرتا تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہو گئے. بازے میں آگے وہ یہ ہمارے جو جناس آتے ہیں بانی پاکستان، تو اس پر ایک بار کسی نے اعتراض کیا کہ جناس صاحب تو آپ پہلے کانگریس میں نہیں تھے. اس نے وہ کانگریس کو کنڈم کر رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ پہلے کانگریس میں نہیں تھے، بعد میں مسلم لیگ بنائی، کہ آپ پہلے کانگریس میں نہیں تھے. صحیح، تو وہ تو زبان کے بڑے تیز تھے. اس نے کہا ہاں میں کسی زمانے پرائمری میں بھی پڑھتا تھا. اس نے کہا کسی زمانے میں پرائمری اسکول نہیں پڑھتا، بڑا لالو تھا. صحیح ہے، تو عبداللہ ابن عمر بن العاص، عمر بن العاص کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر بن العاص، اور حضور کے زمانے میں اس نے حدیث کی کتاب لکھی تھی، اس حدیث کی کتاب کا نام ہے الصادقہ، الصادقہ. کیونکہ وہ بڑے اچھے انسکرائبر تھے، نوجوان آدمی تھے، جاندار تھے، باپ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے. حضرت عمر بن العاص تو حضور کے بڑے مخالف تھے. یہی تو آدمی تھے جب حبشہ میں مسلمان گئے تھے تو بادشاہ سے بات کرنے کے لیے اس کو بھجوایا گیا تھا، کیونکہ یہ آدمی میں نے کہا کہ پالیٹیشن تھا، وہ ٹیبل ٹاک کا بڑا لالی تھا، بڑا تیز تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کے صحابہ میں کسی کے پاس بھی میری جتنی حدیث نہیں تھی، میرے پاس سب سے زیادہ ذخیرہ تھا سوائے عبداللہ ابن عمر بن العاص کے، کہ اس کا ذخیرہ میرے سے زیادہ اس لیے تھا کہ انہ کان یکتب ولا اکتب، وہ لکھنا جانتا تھا اور میں لکھنا نہیں جانتا تھا، میں تو یاد کرتا تھا، اور عبداللہ ابن عمر وہ لکھتا تھا. بعد میں تو ابو ہریرہ بھی لکھنا شروع کر دیا، لیکن یہ اس زمانے کی بات جب ابو ہریرہ ابھی لکھنے والے نہیں تھے، وہ یاد کرتے رہتے. تو عبداللہ تو بیٹھے رہتے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کرتے تو وہ فوراً ڈائیگرام بنا لیتے. صحیح، کہ یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عمل کیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات کرتے تو آپ فوراً لکھ لیتے. صحیح، کہ فلاں فلاں فلاں فلاں بیٹھے تھے، فلاں نے یہ بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا. صحیح، یہ حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ یہی چیز کہ حضور جو کرتا ہے جو کہتا ہے. صحیح، تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ ایک بار حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، یہ قریش کے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سب کچھ لکھتے ہیں، سب کچھ نہ لکھا کریں، آپ سب کچھ لکھتے ہیں، سب کچھ نہ لکھا کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی غصہ آ جاتا ہے، کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی جو بات وہ کرتے ہیں آپ لکھ لیتے ہیں، غصے میں تو میں آئی ایم ناٹ ریفرنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک عملے میں جب آدمی کو غصہ آ جاتا ہے تو اس کا تو عقل چرنے چلا جاتا ہے، صحیح، تو وہ کچھ بولتا رہتا ہے، صحیح، تو وہ بات لکھنے کی نہیں ہوتا، تو مجھے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو غصہ آ جاتا ہے تو آپ اس وقت بھی بات لکھ لیتے ہیں، صحیح، یعنی مینس کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گویا سب کچھ نہ لکھے، غصے میں پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسمائل کر گئے اور اپنے زبان مبارک کو اس طرح دو انگلیوں میں پکڑ لیا اور کہا کہ یا عبداللہ اکتب ما یقولو، لکھ کے وہ سب کچھ جو یہ زبان کہتی رہے، فواللہ ما یخرج عنہ الا الحق، خدا کی قسم اس زبان سے سوائے حق کے اور کوئی کلمہ نکلے گا ہی نہیں، کہ یہ زبان حق کے بغیر کوئی اور کلمہ کہتا نہیں، اس زبان سے کیا نکلے گا، حق ہی نکلے گا، چاہے وہ غصے میں ہو چاہے خوشی میں ہو، گاٹ اٹ. اب جو لوگ حدیث کو سورس آف اسلامک لا نہیں سمجھتے، تو میں نے بتا دیا تھا پوری امت کا فیصلہ ہے وہ کافر ہیں، پوری امت کا فیصلہ ہے وہ کافر ہیں، پوری امت کا نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، کس کا فیصلہ ہے، قرآن کا، سورہ النساء چھٹے پارے کی ابتدا میں چلے رہے ہیں، بالکل پہلے پیج 78 آیا نمبر 150-152 دیکھ لیا، ان الذین یقینا وہ لوگ، یکفرون باللہ، جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالی پہ اور رسولی اور اس کے رسولوں پہ، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا، کہ وہ تفریق کرے، امتیاز پیدا کرے، بین اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، کہ وہ اللہ اور رسول کے درمیان لکیر کھینچنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور رسول پہ کفر کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان، بتائیں 150 ہاں 103 دیکھیے آیت کی نہیں، یکفرون باللہ، جو انکار کرتے ہیں اللہ سے و رسول اللہ کے رسولوں سے، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا، کہ امتیاز پیدا کرے، لکیر کھینچے، بین اللہ، اللہ اور رسول اس کے رسولوں کے درمیان، کس طرح، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض، ہم ایمان رکھتے ہیں بعض پہ، یعنی اللہ اور اس کے کلام پہ، ہم بعض پر تو ایمان رکھتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے کلام پہ، ونکفر ببعض، اور انکار کرتے ہیں بعض سے، یعنی پیغمبر کی بات سے انکار کرتے ہیں، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، تخذو بین ذالک، کہ بنا دے ان بٹوین اور درمیان میں سبیل، ایک راستہ، کہ قرآن میں جو کچھ ہیں وہ لیں، حدیث who cares، حدیث who cares، تو اب اللہ کا فتویٰ، اللہ کا فتویٰ بھی نہیں حکم، کیونکہ مفتی کا فتویٰ وہ تو چوائس کی بات ہے، مفتی کے پاس کوئی پولیس تو نہیں ہوتی، کوئی فتویٰ نہیں مانے گا تو اس کو چتر اٹھوائے گا، صحیح، ایسا ہے نا، مفتی تو فتویٰ دے دیتا ہے، تو آدمی پر موقوف ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو فتویٰ مانگے، نہ ہی ڈرتا تو کریں جو کچھ کریں، صحیح، تو اللہ کریم کا تو حکم ہے، کہ اولائک، یہ لوگ، ہم الکافرون حقا، یہ حقیقتاً کافر لوگ ہیں. یہ لوگ جو قرآن لینے کی بات کرتے ہیں, حدیث کو ڈراپ کر دیتے ہیں, یہ لوگ کیا ہیں؟ حقیقتاً کافر ہیں. ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے اس نہیں فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں, نہیں, اولئک هم الکافرون حقا. وعقدنا للکافرین, تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہینا, رسوا کرنے والا عذاب. والذین, اور وہ لوگ, آمنوا باللہ, جو ایمان لا چکے اللہ پہ, اللہ کے رسولوں پہ, ولم یفرقوا, اور انہوں نے کوئی تفریق نہیں کیا, بلا حد منہم, ان لوگوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان, اولئک, یہی لوگ, سوف یعطیہم, جلد کہ اللہ دے دے ان کو اجورم, ان کے اجر. وکان اللہ غفورا رحیما, اور اللہ کریم غفورا, بخشش کرنے والا, رحیما, مہربانی اور رحم کرنے والا. تو اب انہی آیات کو, چار آیتیں, نمبر ایک سورہ ہود کی آیت نمبر ایک, نمبر دو سورہ نحل کی آیت نمبر آپ نے لکھی تھی, یس, نمبر تین سورہ القیامہ کی آیات نمبر سولہ تا انیس, اور سورہ النجم کی آیت نمبر ایک تا چار, صحیح, اور یہ سورہ النساء کی آیات نمبر 150 to 152. گاٹ اٹ؟ سورہ مائدہ نہیں ہے, تو یہ آیات ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی آپ کو پتہ لگ گیا کہ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ میرے سمجھنے کے لیے حضور کے سنت کو فالو کرنا ہے, حضور کے حدیث کو سمجھنا ہے, ادروائز میری سمجھ نہیں آئے گی. قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک حدیث کی سمجھ نہ ہو, قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی. تبھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ان کتاب اللہ ہے یحتاج الى سنت رسول ہی فی بیان, ہے کہ کتاب اللہ محتاج ہے اس کا کہ سنت رسول کی سمجھ آ جائے, کتاب اللہ محتاج ہے اس کا کہ سنت رسول کی سمجھ آ جائے, کیونکہ وہ اس کی تشریح ہے, حضور کی قول و عمل قرآن کی تشریح ہے. تو یہ تفسیر قرآن کا دوسرا طریقہ, تفسیر قرآن کا تیسرا طریقہ. ایک تو میں نے بتا دیا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے, اس کو ہم نے سب کلاسیفائی کر دیا تھا, یاد ہے, کہ متصلن, اور دوسرا منفصلن. متصلن کہ یہ آیت ہے, اور رائٹ آفٹر دیٹ تشریح از دیا, اور منفصلن کہ یہ آیت ہے, ابہام ہے, ایمبیگوٹی ہے, واضح نہیں ہے, کسی دوسری جگہ اس آیت کی تشریح موجود ہے. تو سورہ نساء والی آیت کے لیے ہم کہاں گئے تھے؟ سورہ نور پہ, یاد ہے. تو وہ تفسیر کا پہلا طریقہ, تفسیر کا دوسرا طریقہ سنت رسول پر قرآن کی تفسیر کرنا, اور تیسرا طریقہ آثار الصحابہ, فے کے ساتھ فا, تین نقطوں والا فا ہوتا ہے, آثار, یہ اثر کی جمع ہے, اور اثر صحابی کے قول و عمل کو کہتے ہیں, صحابی کی بات کو یا صحابی کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اثر. جس طرح حضور کے قول و عمل کو حدیث یا سنت کہتے ہیں, اس طرح صحابہ کے قول و عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اثر. جمع اس کا ہوتا ہے پلورل, آثار. تو ہم اس کو کہتے ہیں آثار الصحابہ. کیا کہتے ہیں؟ آثار الصحابہ. کہ قرآن کریم کی تفسیر آثار الصحابہ کے ذریعے ہے. اب یہ تو ایک دعویٰ ہے جو ہم نے کر دیا کہ آثار الصحابہ کے ذریعے, سوال کیوں, سوال کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے امین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں, اور نمبر چار وحی کا مشاہدہ کرنے والے لوگ ہیں. حضور کے پاس وحی آتی تھی تو کون تھے وہاں؟ میں تھا، آپ لوگ تھے، کون تھے وہاں؟ صحابہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تبھی فرمایا کہ مجھ سے کوئی پوچھے یہ آیت جو حضور کے پاس آئی کہاں آئی، کس وقت آئی، دن کا ٹائم تھا، رات کا وقت تھا، حضور اکیلے تھے، کتنے لوگ اس کے ساتھ تھے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں مجھے سارا بیک گراؤنڈ یاد ہے. ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے ہر آیت کا بیک گراؤنڈ یاد ہے. صحیح بازین میں آ گئی. اور یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ کن کی وجہ سے؟ صحابہ کی وجہ سے. اگر آپ صحابہ کو درمیان سے نکال دیں تو پھر اس کو بھی سمندر میں پھینکیں. صحیح، کیونکہ اس کا سورس پھر کیا ہے؟ ہمارے پاس پہنچنے کا سورس کوئی اور ہے؟ حضور سے امت کے پاس ہی کیسے پہنچا؟ کس نے پہنچا ہے؟ صحابہ. تو جو لوگ صحابہ کے دشمن ہیں وہ اصل میں اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. صحیح، لیکن ڈر کے مارے یہ کہتے نہیں کہ ہم خدا کے دشمن ہیں یا رسول کے دشمن ہیں، تو دشمنی کا اظہار کرتے ہیں. اور وہ بھی ذرا اس طرح زگ زگ طریقے سے، ڈائریکٹلی تو کوئی ابوبکر کو برا کہہ دے تو آدمی اس کو تھپڑ مار دے، حضرت عمر کو برا کہہ دے تو آدمی اس کی بتی سی نکالے. کیا احمق کہیں گدھے، آپ نے منہ کو دیکھے اور ابوبکر کا نام لینے کو دیکھے، اپنے منہ کو دیکھے اور عمر کا نام لینے کو دیکھے، بازین میں آ گئے. تو اینہاؤ اب یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بنا دیا، سٹینڈرڈ. اور سٹینڈرڈ کا معنی کہ وہ ہے، مجھے دیکھیے، کہ وہ ہے سکیل. آپ لوگوں نے اپنے ایمان کو پرکھنا ہے تو کس سکیل سے؟ صحابہ کے ایمان کے سکیل سے. تولیں گے کس طرح؟ صحابہ کے ایمان کو آپ سکیل بنائیں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 13، دیکھ لیا، منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ دعویٰ تو کر لیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اللہ کے لیے فرماتے ہیں، لیکن وہ دل سے ہیں نہیں، وہ ڈرامہ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرامہ. اور منافقین کے مختلف اقسام ہوتے ہیں. ایک تو وہ منافقین تھے جو ڈر کے مارے اسلام لا چکے تھے، دل سے نہیں، وہ کس وجہ سے؟ ڈر کی وجہ سے. دوسرے وہ تھے جو اپنے قبیلے سے مجبور تھے. دوسرے منافقین وہ تھے، ان کا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا تو ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ کلمہ پڑھے اگرچہ دل سے کافر تھے. صحیح. اور تیسرے وہ تھے جو مفاد پرست تھے، کہ اسلامی ریاست ہے، غنیمتیں آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتا رہتا ہے، ہم محروم کرے جائیں. صحیح. ہمیں تو یہ تین قسم کے منافقین تھے. یہ کیا تھے؟ یہ تین قسم کے منافقین تھے. پہلے والے بزدل تھے، پہلے والے بزدل منافق تھے، دوسرے والے مجبور منافق تھے، اور تیسرے والے مفاد پرست منافق تھے. منافقت ہوتی اس طرح ہے، اللہ بچائے رکھے. گاٹ کس طرح آپ کہیں گے؟ مفاد والے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے منافقین سے آمنو، کے ایمان لائے، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لا چکے ہیں لوگ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لا چکے ہیں لوگ. تو یہ الناس کا لفظی معنی تو ہے لوگ، لیکن لوگوں کا ایک مصداق ہوتا ہے کہ لوگ کس چیز کا نام ہے. اگر میں یہاں کہہ دوں کہ سارے لوگ آ جائے وہاں سوشل ہال میں، تو لوگوں سے میرا کیا مراد ہے؟ پورے لاس اینجلس اور لے آ جائے؟ نہیں، یہ جو مسجد میں جو لوگ ہیں. سارے لوگوں سے میرا کوئی مراد ہے؟ مسجد میں جو لوگ ہیں. اب اللہ کریم نے جب حضور قرآن ریسیو کر رہے تھے اور فرمایا کہ ایمان لائے جس طرح لوگ ایمان لا چکے ہیں، تو لوگوں سے کون مراد تھا؟ ابو جہل. کیا بولا؟ کون مراد تھے؟ صحابہ. تو اس لیے سارے مفسرین نے کما امن الناس، اے کما امن الصحابہ، سارے مفسرین نے ترجمہ لکھا ہے کما امن الصحابہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ كَمَا آمَنَ النَّاسُ جس طرح ایمان لائیں صحابہ قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں منافق انومنو کیا ہم ایمان لائیں کما آمن سفا جس طرح ایمان لا چکے ہیں یہ بے وقوف لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح ایمان لا چکے ہیں یہ بے وقوف لوگ صحابہ وہ صحابہ کو کیا کہتے ہیں بے وقوف صحیح آج کے زمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے تو صفی کا لفظ آج کے زمانے میں دینداروں کہا جاتا ہے فینیٹک دینداروں کیا کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں فینیٹکس صحیح تو وہ بھی کہتے ہیں فینیٹکس قالوا آمنوا کما آمن السفہاء اب دیکھیے صحابہ کے حق میں برا کلمہ کہنا اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے اللہ گالی تو نہیں دیتا پیغمبر گالی نہیں دیتا دیتا ہے ذرا زور سے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک حدیث میں فرمایا ما بعثنی اللہ سبابا ولا لعانا ولا فخاشا ولا صحابا فی الاسواق اللہ کریم نے مجھے گالی دینے والا لعنت کرنے والا شور مچانے والا نہیں بھیجوایا تو یہ تو پیغمبر کا کام نہیں ہوتا صحیح پیغمبر تو نہ گالی دیتا ہے نہ لعنت دیتا ہے نہ شور مچاتا ہے نہ آپے سے باہر ہوتا ہے صحیح لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ذرا سخت کر دے تو صحابہ کرام فوراً باٹم لائن پک کر دے کہ یا سبحان اللہ دس از دی الٹیمیٹ اینڈ آف دس ایشو کہ حضور اسلام اتنے غصہ ہو گئے صحیح یا جب اللہ کریم اس قسم کی بات کرتا ہے سو دیٹ از دی اٹموسٹ کہ یہ پیک والی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ایمان لے چکے فینیٹکس لوگ ایمان لا چکے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ خبردار یقیناً یہی منافقین و مصفا و فینیٹکس تو یہ ہیں اب اللہ نے جی بات کی تو اس کا ویٹ اور وزن تو آپ معلوم کر سکتے ہیں اللہ کی ذات کی عظمت سے اللہ کی ذات کی عظمت سے اللہ انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون لیکن ان کو بات کی سمجھ نہیں آتی تو اب یہاں اللہ کریم نے فرمایا ایمان لائے جس طرح ایمان لائے ہیں کون تو پتہ لگ گیا کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ کریم نے معیار بنا دیا لوگوں کے ایمان کا صحیح کہ ٹرائی ٹو میک یور ایمان لائک دی ایمان آف صحابہ تو اس طرح بن تو نہیں سکتا وہ تو بڑا مشکل کام ہے وہ تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے ابو بکر والا ایمان کیسے بناؤ گے صحیح عمر والا ایمان کیسے بناؤ گے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب وفات پا رہے تھے تو اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلایا عبد الرحمن اس نے کہا جی آ گیا بیٹھ گیا اس نے کہا بیٹے میرے جنازے کے بعد میرے جنازے کے بعد آپ جائیں وزیر خزانہ امین الامہ سیکرٹری فائنانس ابو عبید احمد الجراح کے پاس کس کے پاس ابو عبید احمد الجراح کے پاس اس سے پوچھے کہ ڈھائی سال میں میرے ابو کو بیت المال سے کتنی تنخواہ ملی تو وہ آپ کو بتا دے گا تو جب بتا دے گا تو خیبر میں میری زمین ہے وہ فروخت کریں تو وہ پیسے واپس بیت المال میں داخل کریں وہ جو میری تنخواہ لی ہے وہ پیسے واپس بیت المال میں داخل کریں اور اس سے پوچھا کہ عبد الرحمن کین یو پلیز فائنڈ آؤٹ کہ میں جب سے خلیفہ بنا ہوں خلیفہ بنتے وقت میں میرے ایسٹس کیا تھے اور خلیفہ بننے کے بعد میرے اثاثوں میں کیا اضافہ ہو چکا ہے تو عبد الرحمن نے جو تخمینہ لگا دیا تو کہنے لگا حضرت ایک اونٹنی زائد ہے یہ خلیفہ ملتے وقت آپ کے پاس نہیں تھی آپ کی اونٹیوں میں یہ نہیں تھی ایک اونٹنی ایکسٹرا ہے ملک کے لیے اور ایک خادم ایکسٹرا ہے اور آپ کے کپڑوں میں ایک چادر ایکسٹرا ہے یہ اس وقت نہیں تھا تو فرمایا کہ عبد الرحمن میرے جنازے سے جیسے فارغ ہوں تو باقی کام چھوڑیں دوسرا کام یہ کریں کہ سیدھے جائیں حضرت عمر کے پاس اور یہ تین چیزیں اس کو ہینڈ اوور کر لیں کہ یہ بیت المال کا حصہ ہے صحیح اب عبد الرحمن جب آ گئے حضرت عمر کے پاس کہا حضرت یہ چادر ہے اور وہ نوکر کو بھی لایا حضرت یہ نوکر ہے اس نے کہا حضرت وہ بقی کی طرف میں نے ایک اونٹنی باندھی ہے تو حضرت عمر پوچھ رہے تھے عبد الرحمن میں سمجھا نہیں. اس نے کہا جی ابو نے یہ کہہ دیا تھا. حضرت عمر اٹھ گئے, فوراً اٹھ گئے اور آ گئے ابو بکر کے سامنے, کھڑے ہو گئے قبر کے سامنے اور رو پڑے کہ واقعی آپ یقیناً رازداری رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ جیسا امام آپ نے تو ہمارے لیے اتنا مشکل روڈ بنا دیا کہ اس پر تو چلنا ناممکن ہے. تو اب آج کوئی الو کا بچہ اٹھ جاتا ہے ابو بکر کو برا بلا کہتے ہوئے, عمر کو برا بلا کہتے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والی اصحاب المعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقران العظیم لقدنا القران ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا وصلاتنا وتعالی علی الوانا النهار. اللہ خیر حافظ. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سو ہم تے تیسری چیز میں کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنا صحابہ کرام کے اقوال اور اعمال کی روشنی میں, بات یاد آ گئی؟ اور یہ اس لیے کہ نمبر ایک صحابہ کی توثیق اللہ کریم کر چکے ہیں قرآن کریم کے اندر, صحیح, ان کو اللہ کریم نے معیار بنا دیا ہے, سٹینڈرڈ بنا دیا ہے, کرائیٹیرین بنا دیا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منتخب لوگوں کا ٹولہ قرار دیا ہے. کہ یہ ٹولہ کس کا ہے؟ منتخب کا. دے آر چوزن پیپل. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, اللہ نے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا. بس یہ حدیث کمال کی حدیث ہے. ان اللہ نے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے میرے ساتھیوں کا انتخاب کیا. تو ابو بکر یہ حضور کا انتخاب نہیں تھا, حضور کے لیے اللہ کا انتخاب تھا. عمر عثمان علی یہ حضور کا انتخاب نہیں تھا, حضور کے لیے اللہ کا انتخاب تھا. ابو ہریرہ اور عائشہ یہ حضور کا انتخاب نہیں تھا, اللہ کا انتخاب تھا. معاویہ اور عمرو بن العاص یہ حضور کا انتخاب نہیں تھا. ایوری ون آف دیم, ایون دا ون ہو اسٹیڈ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فار ون آور, کیونکہ صحابی تو اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کو اپنی زندگی میں دیکھا, ایمان لے آیا اور ایمان پہ مرا. یہ ڈیفینیشن آپ لکھیں کہ صحابی کس کا نام ہے جس نے حضور کو دیکھا, ایمان لے آیا اور ایمان پہ مرا. اب اس میں یہ نہیں کہ دس سال دیکھا, پندرہ سال دیکھا, دو سال دیکھا, ایک سال دیکھا, ایک گھنٹہ دیکھا, پانچ منٹ دیکھا. ایون دو کہ جنہوں نے حضور پاک کو بچپنے میں دیکھا, صحیح, تو ہم ان کو کہتے ہیں صغار الصحابہ, چھوٹے صحابہ. صغار الصحابہ, سواد غین الف ر, صغار الصحابہ. تو ایک تو اللہ اور رسول نے ان کی توثیق کی, نمبر ایک. نمبر دو, وہ حضور کے بلاواسطہ شاگرد تھے, ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس, اور صرف اسٹوڈنٹ نہیں تھے, وہ حضور کے تربیت یافتہ تھے. حضور علیہ السلام ان کی تربیت کرتے رہے. یہ نمبر تین. اور نمبر چار, وہ قرآن آیات کے نزول سے واقف تھے کہ کیسے ماحول میں یہ آیت نازل ہوگی, ان کو بیک گراؤنڈ معلوم تھا ان کو, آیت کے پس منظر معلوم تھا. اور نمبر پانچ, قرآن سیکھنے کے لیے وہ اپنا وقت دیتے تھے. جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حدیث لکھیں, جماعتی بیانات میں بھی آپ کے کام آئے گا, کہ تعلمنا, آپ الفاظ لکھیں, تعلمنا الایمان, الایمان والعلم والعمل معا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے سیکھا ایمان, علم اور عمل, اٹ مینس کہ کانسٹنٹلی اور کنٹینیوسلی حضور کی زندگی میں صحابہ کے تین کلاسز لگتے تھے روزانہ, ان کے کیا تین کلاسز لگتے تھے, ایمان والی کلاس, علم والی کلاس, عمل والی کلاس. صحیح, ایمان کو آپ فاؤنڈیشن کہہ سکتے ہیں, علم کو آپ سٹرکچر کہہ سکتے ہیں, صحیح, اور عمل کو آپ فنشنگ کہہ سکتے ہیں, کہ انہوں نے تعمیر مکمل کر دی تھی, الانگ ود اٹس فنشنگ. بیس ایمان, سٹرکچر علم, فنشنگ عمل. اور تین ہی چیزیں ہوتی ہیں بلڈنگ میں, کیا ہوتا ہے, تین چیزیں ہوتی ہیں, بیس, سٹرکچر, فنشنگ. Got it? Now you have to live there. تو کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان والعلم والعمل معا, یا سبحان اللہ, اور صحابہ ایسے ٹرینڈ تھے, وہ بھی جو کلمے کہتے تھے ذہن, جب آدمی صحابی کے قول کو دیکھتا تو ذہن میں آتا ہے کہ اس کو بھی وہی ہوتی دیکھی کیا. صحیح, اس کو کہتے ہیں صفائے قلب. یس, کیا صفائے قلب, ٹرانسپیرنسی آف دیئر ہارٹس, کہ ان کے دل اتنے صاف و شفاف ہو گئے تھے کہ ریڈار جیسا کام کرتے تھے. صحیح, محدثین نے 18 جگہیں, 18 احکام شریعت کے ایسے نقل کر دیے ہیں کہ حضرت عمر کی رائے قرآن کریم کی آیت اور وحی سے پہلی وحی تھی اور فوراً آیت آ گیا. تو حضرت عمر نے کہاں سے کیچ کر لیا, ٹرانسپیرنسی کی, کہاں سے, آپ ریڈار کو تو جانتے ہیں. صحیح, اب جہاز کا کہیں پتہ درک نہیں ہوتا کہ کہاں پر ہے, ریڈار اس کو کیچ لیتا ہے دور سے. صحیح, یہ جو اتنے دور سے کنٹرول ٹاور مینز کنٹرول کرتا رہتا ہے جہازوں کو, کس طرح, جہاز تو نظر بھی نہیں آتا. صحیح, وہ تو سینکڑوں میل دور ہوتا ہے لیکن کنٹرول ٹاور, ہاں, وہ اس کو لیتا رہتا ہے ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے, سیٹلائٹ کی وجہ سے. صحیح, تو یہ اس کو کہتے ہیں ایمانی سیٹلائٹ, یہ پریکٹس سے آ جاتا ہے. یہ ایمانی سیٹلائٹ کیسے آ جاتی, یہ پریکٹس سے آ جاتا ہے. تبھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ کھڑے تھے, جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, اور سیریا کے علاقے میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آرمی کو لیڈ کر رہے تھے فیلڈ میں. جمعہ کی نماز کا وقت تھا اور فیلڈ میں وہ جنگ جاری تھی اور وہ آرمی کو لیڈ کر رہے تھے, اور پہاڑی کے اوپر سے دشمن اس پہ حملہ آور ہو رہا تھا, اور آرمی کا جو تھا بیگتا پہاڑی کی طرف, مسلم آرمی کا بیگتا پہاڑی کی طرف. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطبہ دے رہے تھے, اما بعد فیا ایھا المسلمون وحدوا اللہ فان التوحید راس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بسنتي فإن السنة تعديل الإطاعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد وهتدى. اور سڈنلی اس نے خطبے میں کہ یا ساری الجبل الجبل کہ ساری پہاڑ کی جانب دیکھو پہاڑ کی جانب دیکھو. اب خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی خطبہ پڑھ رہا تھا اور فوراً سے کہہ دیا ساری الجبل الجبل ساریا پہاڑ کی جانب دیکھو پہاڑ کی جانب دیکھو. صحیح. اینڈ دین ہی واز کیئرنگ آن ہز خطبہ. صحیح. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ زَلَّ وَغَوَى وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكَذِبَ يُهْلِكُ. خطبہ ختم ہو گیا. لوگ بھی تھے امیر المومنین نے کیا کیا درمیان میں یہ خطبے میں کیا نعرہ لگایا کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کیا ساری تو الجبل الجبل. اب کئی دنوں بعد جب ساری مشن سے واپس آئے جس طرح ہم جماعت کی کارگزاری بیان کرتے ہیں تو وہ بھی کارگزاری بیان کر رہے تھے مسجد میں تو کیا کہ جمعے کی نماز کا وقت تھا گو کہ ہمارے اوپر جمعہ تو نہیں تھا لیکن وقتی نماز تو پڑھنا تھا لیکن انہوں نے ہمیں انوال رکھا بیٹل میں کفار نے ہمیں بیٹل میں انوال رکھا اور انہوں نے ایسی اسٹریٹجی بنائی کہ ہمیں میدان میں انوال رکھا اور ایک تازہ دم فوج کو یہ پہاڑ پر سے ہمارے اوپر حملہ آور کروانا چاہا پہاڑ پر. لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ امیر المومنین نے فوراً مجھے وارننگ دے دی. وہ کہتا ہے ساریہ کہ امیر المومنین نے فوراً مجھے وارننگ دے دی کہ ساریہ پہاڑی کی طرف دیکھو پہاڑی کی طرف دیکھو اور میں نے جیسے ہی دیکھ لیا تو میں نے ان کو فیس کر دیا ایک گروپ کے ذریعے. صحیح. اب سینکڑوں میل دور وہ وہاں لڑ رہا ہے حضرت عمر یہاں ہے. ایک تو حضرت عمر کی ٹرانسپیرنسی نے وہاں سے پکچر لے لیا کہ کیا ماحول ہے. دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز نے سیٹلائٹ والا کام کر دیا سینکڑوں میل دور پہنچ گیا اور وہاں پہ اس کے ٹیلیفون نے بھی سیٹلائٹ والا کام کر دیا اس کو کیچ کر دیا. حضرت میں آ گئی. اور یہ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا تقرب الی عبدی بن نوافل کہ عبادات کے ذریعے جب میرا بندہ میرے قریب آ جاتا ہے عبادات کے ذریعے. اور عبادات اس کا معنی نہیں کہ آدمی نمازیں بہت پڑھتا ہے. ہاں پڑھتا ہے تلاوت بھی کرتا ہے ذکر و اذکار بھی کرتا ہے صدقات بھی دیتا ہے جی حج و عمرے بھی کرتے رہتا ہے نماز بھی پڑھتا رہتا ہے درس بھی لیتا رہتا ہے درس دیتا بھی ہے سب کچھ لیکن معاملات میں انتہائی احتیاط کرتا ہے. کس چیز میں؟ معاملات میں انتہائی احتیاط کر دیتا ہے. صحیح. تو ٹرانسپیرنسی تب حاصل ہوتی ہے. ادر وائز اگر آدمی صرف نمازیں پڑھتے رہے اور صدقات بھی کرتے رہے اور حج و عمرے بھی جاتے رہے صحیح لیکن اس کی کمائی کا کوئی پتہ نہیں لگتا کیا کماتا ہے کیا کھاتا ہے. صحیح. حلال حرام کی تمیز نہیں. صحیح. دھوکہ اور خیانت کا کی کوئی پرواہ نہیں. صحیح. تو پھر ٹرانسپیرنسی تو کیا اس کی تو اس طرح ہے جس طرح آدمی شوگر کی دوائی بھی لے اور ساتھ ساتھ گلاب جامن بھی کھاتا رہے. صحیح. تو اس کی تو بیماری مزید کرانے کو جائے گی کہ ایک جانب شوگر والی دوائی وہ شوگر کنٹرول کر دیتا ہے دوسرا گلاب جامن اس کو اوپر لے جاتا ہے وہ دونوں آپس میں ٹسل میں لگے ہوئے اس کی تو عبادات اور یہ خیانت آپس میں ٹسل میں لگی ہوئی. صحیح. شاید درمیان میں وہ خود پٹ جائے گا کیونکہ اس کے اندر ایک بیٹل شروع ہے اس کے باڈی کے اندر ایک فطرت کے اندر ایک بیٹل شروع ہے کہ ایک جانب سے تو وہ عبادات کرتا رہتا ہے اور دوسری جانب سے وہ بد پریدیاں کرتا رہتا ہے. تو میں نے جو مثال دے دیا صحیح کہ ایک جانب وہ بلڈ پریشر کی گولی لے لیتا ہے کیا لیتا ہے بلڈ پریشر کی گولی اور دوسری جانب وہ لیمن میں نمک ڈال کر اسی کا گلاس لے لیتا ہے. بس سمجھ آ گئی اس مثال سے آسانی سے سمجھ آ گئی. تو وہ آدمی تو اپنی بیماری کو اتنا کرانک بنا دے گا. صحیح. تو ٹرانسپیرنسی اس طرح آتی ہے. اللہ کریم ہمارے دلوں میں صفائی پیدا کرے اور دلوں کی صفائی یہ حرام خوری سے بچنے میں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی حرام کھائے تو اللہ کریم 40 دن تک اس کے صوم و صلات کو قبول نہیں کرتا. صحیح. اب ہم اس حرام میں تو لگے رہتے ہیں پتہ نہیں یہ گوشت سبا بھی ہے کہ نہیں ہے. صحیح. اگر کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ حلال ہے اور آپ نے کہا لیا کوئی اللہ کریم اس کے اساس پہ آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. صحیح. لیکن دوسرے حرام کا ہم کوئی نہیں پوچھتے کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے. صحیح, یہ جو میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں اس بزنس میں, یہ میں حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا ہوں, اس کی حرمت اسی سے زیادہ ہے. وہ تو اللہ کا قانون ہے, اس میں اختلاف بھی ہے, اللہ کا قانون ہے اس میں اختلاف بھی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے قصدن بھی کلمہ نہ پڑھا اور ذبح کر دیا دیٹس اوکے, صحیح, تو پتہ لگ گیا کہ ایک امام کا تو اختلاف ہے وہاں. اب آج ہمارے وہ فقہ کے درس میں یہ بات گزر گئی کہ جب دو اماموں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے حلال اور حرام کا, تو جو حرام بھی کہتا ہے وہ حرام آف کیٹیگری ٹو ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ حرام آف کیٹیگری ون نہیں ہوتا, حرام آف کیٹیگری ٹو ہوتا ہے, یعنی اس کی حرمت ضعیف ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, اس لیے کہ مقابلے میں دوسرا امام موجود ہے جو اس کو جائز سمجھتا ہے, مقابلے میں دوسرا امام موجود ہے جو اس کو کیا کہتا ہے جائز. تو ان دو مجتہدین کے اختلاف کی وجہ سے وہ حرمت ہوا تو دب کر کے یہاں, صحیح, یعنی حرام جو درجہ, اور مثلا پورک, پورک حرام ہے, کسی امام کا اختلاف ہے اس میں؟ پورک کی حرمت میں کسی کا اختلاف ہے؟ تو وہ حرام ہے آف کیٹیگری ون, ان اے سینس کہ اتنی ہائٹ پر اس کی حرمت پہنچ گئی ہے. یعنی فار ایگزامپل کہ یہ الٹیمیٹ اینڈ ہے چھت, تو وہ حرمت وہ 100 ڈگری پر ہے, صحیح. لیکن کسی چیز کی حرمت میں ایک امام, امام مالک احمد بن حنبل یا امام شافعی یا کسی انون امام لا قاضی ابن ابی لیلہ, امام سفیان ثوری, کیونکہ وہ سارے مجتہدین تھے, انہیں میں سے کسی نے اختلاف کیا اور اس کو حرام نہیں قرار دیا, کیا کہہ دیا کہ یہ حرام نہیں ہے جائز ہے, تو اس کی حرمت وہاں سے اتنی آ جاتی ہے کوئی 10% رہ جاتی ہے, کیونکہ مجتہدین کے قول کا اعتبار ہوتا ہے, تو اس کو پھر ہم حرام اب درجہ دوم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حرام کیٹیگری ٹو, صحیح. لیکن کسی کو دھوکہ دے کر اس سے مال بٹورنا, خیانت کرنا, بزنس میں جھوٹ بول کے کوئی کھوانا, صحیح, تو یہ چیزیں اس میں تو کسی کے اختلاف نہیں کہ یہ حرام ہے, وہ تو حرام ہے کیٹیگری 110, ناٹ اونلی 100 ایون, صحیح. اور مسلمانوں کی یہ مصیبت ہے کہ وہ دوسرے والے حرام میں تو تگزوں میں لگے رہتے ہیں, صحیح, لیکن اس حرام میں اللہ رحم فرمائے, پھر وہاں نہیں پوچھتے, صحیح. بلکہ وہاں پہ ناردن کیلیفورنیا میں ایک آدمی کا بزنس ہی وائنس کا ہے, ابھی تو چھوڑ دیا الحمدللہ, میں ہمیشہ اس کو اشارتن کہتا فلاں فلاں, صحیح. تو وہ مجھ سے پوچھتا, وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جی کہتے ہیں کہ یہ شرم ٹھیک نہیں ہے, کہ شرم کھانا جائز نہیں ہے. میں نے کہا مجھے تو پسند نہیں ہے لیکن اگر مل جائے تو ایک کھا لیتا ہوں, صحیح. اس نے کہا کہ تو پھر جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے تو جائز ہے, اسی چیز میں ڈبو کے, صحیح. جس طرح ایک دفعہ مجھے باہر مسجد کے جمعے کے وقت میں وہ آدمی ملا باہر, کہنے لگا کہ حلال گوشت کی دکان میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا, میں نے کہا ہاں ہے پیچھے جا, تو پوچھ کے چلا گیا. میں نے کہا بھائی یہ جمعہ ہے, یہ صحیح ہے, اس لیے تو میں کبھی کبھار یہاں, کیونکہ میرا تو مزاج یہ ہے, میں تو کمپرومائز پہ یقین نہیں رکھتا, میں کمپرومائز پہ یقین, اس لیے کمپرومائزنگ مسلم وہ مجھے پسند نہیں کرتے, صحیح. تو وہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ مجھے پسند نہیں کرتے, اور میں تو کمپرومائز پہ یقین نہیں رکھتا. کبھی کبھار لوگ آ جاتے ہیں نکاح پڑھوانے, نکاح پڑھوانے, اب ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, نکاح پڑھوانے آتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ چلے جائیں, میں نکاح نہیں پڑھواتا, مجھے نہیں آتا نکاح پڑھانا. اس نے کہا وہ آپ سے جی فون پہ بات کی تھی, میں نے کہا آپ نے میرے سے فون پہ بات کی ہے, اللہ کریم نے ڈائریکٹ آپ سے بات کی ہے کہ نماز پڑھو, آپ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. میں نے ایک بار یہاں مردوں سے کہہ دی, میں نے کہا خواتین کا تو کچھ سیود ہوتا ہے, صحیح, میں نے کہا آپ کا بھی شروع ہو چکا ہے, وہ اس طرح مجھے رہ دے, صحیح, پتہ نہیں توڑ کے یہاں آ گئے کہ وضو ان کا تھا کہ نہیں, انہوں نے نماز پڑھ لی. یا سبحان اللہ, تو اس کو کہتے ہیں مکی ماؤس بزنس, تو دین میں مکی ماؤس بزنس نہیں ہوتا, صحیح. وہ ایک شاعر نے پیاری بات کہی تھی کہ دو رنگ چھوڑ دو ایک رنگ ہو جا, دو رنگی چھوڑ دو ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, یعنی بس یا موم بنو اور یا پتھر بنو, صحیح, یہ کبھی موم اور کبھی پتھر, صحیح ہے، یہ نہیں ہوتا کہ درنگی چھوڑ دو یا کرنگ ہو جا، سراسر موہ ہو یا سنگ ہو جا. اور ایک دوسرے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ زاہدہ، زاہد پرہیزگار کو کہتے ہیں ہندو، ان کا ایک شعار ہوتا ہے، ایک سمبل جس کو زنار کہتے ہیں، جانتے ہیں آپ؟ عبدالرحیم صاحب تو جانتے ہیں، آپ بھی ہوں گے، وہ ایک تار باندھتے ہیں اس کو زنار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زنار، سفید رنگ کا. تو وہ ان کا شعار ہوتا ہے صحیح، جبکہ پرہیزگار مسلمانوں کے پاس ہمیشہ تسبیح ہوتی ہے، وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. صحیح. تو شاعر نے کہہ دیا کہ زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال. کہیں تو آپ کے ہاتھ میں تسبیح لیکن اس کے اندر جو تار آپ نے ڈال دیا ہے وہ ہندو براہمن سے دم کروا کے اپنے تسبیح کے اندر ڈال دیا ہے. ہندوؤں کے مولوی کے پاس جا کے کہ زنار دم کروا کے میں تسبیح میں ڈالنا چاہتا ہوں. کہ زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال. لکھ لیا. یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف، زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف. یہ ہمارا جو مسئلہ ہے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا، اس سے کم نہیں بنتا، اس سے کم. ہمارے شیخ مرحوم وہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہم چمگادڑ جیسے لوگ ہیں. بیٹ ہوتا ہے کیا؟ بیٹ کیا کہتے ہیں اردو میں؟ چمگادڑ. کہتے ہیں کہ یہ پرندوں اور حیوانات کی مشترکہ کانگریس کی میٹنگ تھی، ان کا کانگریس جمع ہو گیا تھا، برڈز اور اینیملز بوتھ، کہ اپنے لیے ایک بادشاہ کا انتخاب کرتے ہیں. صحیح. تو نے کہا ٹھیک ہے، دے گاٹ ٹوگیدر. اب پروپوزل آ رہے تھے کہ بادشاہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی کوالٹیز، کیونکہ اس طرح الو کے پٹے کو تو لوگ بادشاہ نہیں بناتے، جب بن جاتے ہیں تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. حکمانہ جب الو کے پٹے جیسے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوالٹیز، تو حیوانات نے کہہ دیا کہ اصل میں یہ جو بادشاہ ہے یہ ہم حیوانوں سے ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اندر کوالٹی والے لوگ ہیں. ہمارے اندر ہاتھی ہے، اس کی ہیوج باڈی کو دیکھیں، ہمارے اندر کیمل ہے، اس کے سٹرکچر کو دیکھیں، ہمارے اندر گھوڑا ہے، اس کے دوڑ کو دیکھیں، ہمارے اندر شیر ہے، اس کی بہادری کو دیکھیں. تو یہ مختلف کوالٹیز اس گروپ کا یا اس کائنڈ کا. صحیح. تو استدلال تو پلی تو بڑا مضبوط تھا، ایویڈنس بھی بڑے مضبوط تھے. صحیح. چمگادڑ بھی بیٹھا تھا. تو اس کو جب یہ محسوس ہوتا کہ شاید بادشاہی حیوانوں کے حصے میں آئے گی تو یہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا کہ میں بھی حیوان ہوں، اس لیے کہ آپ بچے دیتے ہیں میں بھی بچے دیتا ہوں. چمگادڑ انڈے نہیں دیتا، یہ کیا دیتا ہے؟ یہ بچے دیتا ہے کہ آپ بھی بچے دیتے ہیں اور میں بھی بچے دیتا ہوں. تو جو بچہ دے اس کو پرندہ نہیں کہا جاتا، اس کو کیا کہا جاتا؟ حیوان. صحیح. اب پرندوں کی باری آئی تو پرندوں نے کہا کہ ہمارے اندر مور موجود ہے، اس کی بیوٹی کو دیکھیں، اس کے ناچ کو دیکھیں، ہمارے اندر پجن موجود ہے، اس کے کرتبوں کو دیکھیں، ہمارے اندر شاہین موجود ہے، اس کی الٹیچیوڈ کو دیکھیں، ہمارے اندر طوطا موجود ہے، اس کے بولنے کے انداز کو دیکھیں، ہمارے اندر بلبل موجود ہے، اس کے چہچہاٹ کو دیکھیں. اب چمگادڑ کو محسوس ہو رہا تھا کہ شاید انہی میں سے ہو، تو وہ ان کے پاس آتا کہ دیکھیے آپ بھی اڑتے ہیں میں بھی اڑتا ہوں، یہ نہیں بے پرندوں سے ہوں. یہاں بھی منسٹری پکا کرنا چاہتا تھا، وہاں بھی منسٹری پکا کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہاں سے بادشاہ ملے تو مجھے منسٹری ملے ایز این اینیمل، اگر وہاں بادشاہ ہو تو مجھے. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ان کا فیصلہ تو نہیں ہوا بادشاہ بنانے کا، لیکن چمگادڑ کی منافقت دونوں گروپوں پہ واضح ہو گئی کہ منافق ہے. صحیح. تو فرمایا کہ اس کی منافقت کی وجہ سے یہ دن کی روشنی میں اپنے بل سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ نکلے تو ہوا میں اس کو پرندے مار دیتے کہ منافق ہے، اور زمین پہ آئے تو اینیملز مار دیتے کہ منافق ہے. یہ مثال یاد رکھیں عبدالرحیم صاحب، یہ فائدہ کا مثال ہے. ہاں، ٹو میک پیپل ٹو انڈرسٹینڈ، دیٹس ویری گڈ. تو اے نہاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کی تعلیم اور تربیت اور پریکٹس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی حاصل کر چکے تھے, شفافیت, اور انہوں نے زندگیاں صرف کی تھی اس قرآن کو سمجھنے میں. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک بقرہ سمجھنے کے لیے میں نے حضور کے پاس 8 سال گزارے تھے. ایک سورت البقرہ سمجھنے کے لیے کتنے 8 سال گزارے تھے, یہ آپ لکھیں. تو جو آدمی ایک سورت البقرہ سمجھنے کے لیے 8 سال گزارے, سو یو تھنک اباؤٹ ہم کہ اس کی قرآن فہمی کا کیا انداز ہوگا. اور بعض صحابہ تو اپنے لیے قرآن فہمی کی دعا کرواتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں اللہ کریم قرآن کی سمجھ دے دے, اللہ کریم قرآن کی سمجھ دے دے. بلکہ بڑے صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو لا کر حضور کے سامنے رکھ دیتے کہ جی ان کے لیے دعا کریں. حضور علیہ السلام کی چچی ہے, کیا چچی یعنی چچا کی وائف, ام الفضل نام ہے اس کا, کیا نام ہے, حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ, بڑی پاک باز خاتون تھی, حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت تھی اس کی, اور یہ حضرت عباس کی بیوی تھی. کس کی؟ حضرت عباس کی. حضرت عباس نے تو اپنا ایمان بہت بعد میں ظاہر کیا تھا, یہ تو ابتدا ہی سے مسلمان تھی. ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا ہی سے مسلمان تھی. حضرت عباس تو سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر وہ ایمان ضائع نہیں کر رہا تھا, نہ حضور کو کہتا تھا کہ میں آپ حضور کے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ حضور کے چچا بھی تھے اور حضور کے پکے دوست تھے, کیونکہ عمر میں ان کا فرق صرف 2 سال کا تھا, چچا اور بھتیجے کا فرق 2 سال فرق. اس لیے حضور نے ایک بار اس سے پوچھا کہ عمی چچا جان, اس نے کہا ہاں, اس نے کہا انت اکبر و ام انا, آپ اکبر ہیں یا میں, اور اکبر کے لغت عربی میں 2 معنی آتے ہیں, ایک عمر میں بڑا, دوسرا رتبے میں بڑا. اکبر کو آپ ان ایدھر وے استعمال کر سکتے ہیں کہ رتبے میں آپ بڑے ہیں یا میں, عمر میں آپ بڑے ہیں یا میں. تو حضرت عباس کی عمر 2 سال زیادہ تھی, تو ہی واز سپوز ٹو سے کہ میں بڑا ہوں, لیکن حضرت عباس فرماتے ہیں کہ مجھے فوراً یہ فکر لگ گئی کہ اگر میں نے یہ لفظ کہہ دیا کہ میں بڑا ہوں, اللہ کے نبی سے کوئی بڑا ہو نہیں سکتا, یہ تو میں اپنی ایمان کو ضائع کر جاؤں گا, ایمان ختم ہو جائے گا, اللہ کے نبی سے بڑا ہوں. صحیح, اگرچہ اس کا دوسرا معنی ہے کہ عمر میں بڑا ہوں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا ایک اچھا جواب, تو میں نے حضور سے کہہ دیا کہ انت اکبر و انا سن من کا بسنتین, بڑے تو آپ ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں, البتہ عمر 2 سال میری زیادہ ہے. کیا پیاری بات ہے, فرمایا کہ بڑے تو آپ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں, البتہ عمر میری 2 سال زیادہ ہے. کیا پیارا جواب دے دیا. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچے عبداللہ کو لے آئے, چھوٹے بچہ تھا عبداللہ, اس کو لے آئی, حضور سے کہہ دیا کہ جی آپ کا بھائی ہے, چچے کا بیٹا, اس کے لیے دعا کریں. تو حضور علیہ السلام نے دعا کی, اللہ مفقہ فی الدین وعلمہ القرآن, خداوندہ اس کو دین کی سمجھ اور قرآن کی سمجھ عطا کر دے, دین کی سمجھ اور قرآن کی سمجھ عطا کر دے. پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے, کیا پرائیورٹیز کی بات ہوتی ہے, ہم بھی بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں لیکن ہمیں دنیا کی فکر لگی رہتی ہے. صحیح, اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرواتے ہیں تو دنیا کی فکر لگی ہوتی ہے, جی حضرت یہ ہمارے بچے کے لیے دعا کریں ڈاکٹر بنانے کا ارادہ ہے, ہم کہتے ہیں چلو خدا اس کو ڈاکٹر بنا لیں. صحیح جی, اچھے تعلیم دینے کا ارادہ ہے, اچھی بات ہے, لیکن فرسٹ پرائیورٹی مسٹ بی دین. اگر کوئی ڈاکٹر بھی بنے اور اس کا اسلام اور ایمان نہ ہو تو ہم ڈاکٹر کا کیا کریں گے. صحیح, اگر کوئی ڈاکٹر بنے تو وہ تو پیسے کمانے کا مشین بن جائے گا اور تو کچھ نہیں ہوگا. صحیح, ہمارے شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ڈاکٹر ہونا چاہیے لیکن مسلمان ڈاکٹر, انجینئر ہونا چاہیے مسلمان انجینئر, سائنٹسٹ ہونا چاہیے مسلمان سائنٹسٹ, جو بھی فیلڈ میں ہے ماہر اس کو مسلمان ہونا چاہیے. اور اس نے کہا کہ مسلمان نہ ہو تو ڈاکٹر, غیر مسلموں میں بہت ماہر ماہر ڈاکٹر موجود ہیں, ان میں بہت ماہر انجینئر موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ ان میں بہت ماہر سائنٹسٹ موجود ہیں، ایسٹرانومرز موجود ہیں، صحیح. بلکہ شیخ نے فرمایا رحمہ اللہ کہ اب ہمیں تو انجینئرنگ پہ ناز ہوگا کہ یہ میرا بیٹا انجینئر بن گیا. کون سا انجینئر؟ یہ سول انجینئر ہے، آرکیٹیکچرل انجینئر ہے. کیا ہے؟ آرکیٹیکچرل انجینئر ہے. تو شیخ مرحوم نے فرمایا اگر اسلام اور ایمان نہیں، اگر اسلام اور ایمان نہیں اس میں، تو اس نے کہا کہ چڑیا جو ہے چڑیا، اس سے بہترین آرکیٹیکچر انجینئر کوئی اور ہے نہیں. وہ اپنا گھونسلہ ڈیزائن بھی خود کرتی ہے، بناتی بھی خود ہے، صحیح، اور اس پر خرچہ بھی نہیں ہوتا. ایسا گھونسلہ بنا دیتی ہے، کوئی چارجز بھی نہیں ہوتے کہ یہ میٹیریل اتنے کے اور یہ میٹیریل ہوم ڈیپو سے اور یہ آج سے اور یہ فلاں سے اور یہ فلاں سے. بس جا کے تنکے لاتی ہے اور مٹی ڈالتی ہے، تنکے ڈال کے مٹی ڈال دیتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، پھر تنکا ڈال کے پھر مٹی لے آتی ہے، کتنا مضبوط بنا دیتی ہے. اور فرمایا الیکٹریکل انجینئر ہے. اس نے کہا جگنو سے بہترین الیکٹریکل انجینئر کوئی ہے؟ جگنو جانتے ہیں؟ ہاں. وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لائٹ کیا، ہاں، لائٹ بگ کے آگے فائر بگ. تو وہ فائر بگ، تو اس طرح یا میں نے نہیں دیکھے، نیو یارک میں دیکھے. اچھا، تو نیو یارک سے لانے چاہیے کچھ. بڑا عجیب. اب دیکھیے، وہ خود جنریٹر بھی ہے، وہ خود پاور ہاؤس بھی ہے، وہ خود میٹر بھی ہے، وہ خود بٹن بھی ہے، وہ خود بلب بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، اور فیوز نہیں ہوتا. کمال تو یہ ہے، گھنٹوں کا بھی شمار نہیں، کتنے گھنٹے اس بلب کی لائٹ ہے. بل بھی نہیں آتا. بل بھی نہیں آتا. یہ سب سے اہم کام. ابھی تو انشاءاللہ وہ نوید والے ایک ایسی پاور بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا بی پی کے بل پھر نہیں آئے گا. ہمارے تو پلانٹ مفت لگائیں گے نا، صحیح ہے نا؟ لگائیں گے نہیں؟ آپ میسج دیں گے کہ ہمارے دونوں مسجدوں میں پلانٹ مفت. حضرت عبداللہ ابن عمر کو، تو اس کے شاگرد ہیں حضرت نافع، اس سے، اور حضرت نافع بہت بڑے آدمی ہیں، یہ حضرت عمر کے غلام تھے، عبداللہ ابن عمر کے غلام. لیکن جیسے میں نے بتا دیا تھا کہ نام غلام کا تھا، وہ ٹریٹ کرتے تھے بچوں سے بھی زیادہ اچھے، صحابہ کرام بچوں سے بھی زیادہ اچھا ٹریٹ کرتے. تو اس لیے یہ دین جو ہمارے پاس موجود ہے، حدیث یا تفسیر، حدیث یا تفسیر، 80-85% اس دین کو محفوظ کیا ہے غلام ہونے. کنہوں نے؟ غلام ہونے. صحیح. یہ دیکھیے امام نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ، لیث ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے تابعین ہیں، یہ سارے تابع اور سارے غلام ہیں. سارے کیا ہیں؟ صحابہ کے غلام تھے. تو انہوں نے ایسے ان کو تعلیم دے دی بچوں جیسی، ایسی تربیت کروا دی کہ امام بن گئے دنیا کے، پوری امت کے کیا بن گئے؟ اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. حضرت بلال کون تھے؟ اور عمار بن یاسر کون تھے؟ غلام تھے. اور صہیب رومی کون تھے؟ غلام تھے. خباب بن الارض کون تھے؟ غلام تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیزر کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتا تھا، سیزر قیصر کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتا تھا، لیکن حضرت بلال یا حضرت عمار وہاں آ جاتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً اٹھ جاتے ان کے لیے. حضرت عمر پریئر رگ پہ بیٹھے ہوتے یا جہاں بھی بیٹھے ہوتے فوراً اٹھ جاتے، صحیح، اور وہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے تو پھر حضرت عمر بھی بیٹھتے، صحیح. تو لوگ، اجنبی لوگ، وہ عجیب محسوس کرتے ہیں، میرے امی اٹھ جاتے ہیں کسی کے لیے. تو باقی صحابہ نے کہا کسی کے لیے نہیں اٹھتے، ان کے لیے اٹھ جاتے ہیں. ہم نے کہا یہ جو کالے آ جاتے ہیں، عام تاثر تو اجنبی کا ہی لکھو کر کہ جو کالا آ گیا. اس نے کہا یہ کالا نہیں، یہ دل کا بڑا شائننگ ہے، اس کا دل بڑا چمکدار دل ہے، اس کے رنگت کو نہ دیکھیں، صحیح، اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے. کون ہے یہ؟ یہ بلال ہیں، ابن ابی رباح، یہ عمار ہیں ابن یاسر، یہ خباب ہیں ابن الارت، یہ آزاد کردہ غلام ہیں. لیکن ان لوگوں نے اللہ کے لیے وہ مصیبتیں جھیلی، عورت عمر نے خود کہہ دیا لقد اوذوا فی سبیل اللہ ما اوذی احد مثلہم قط, کہ ان لوگوں کو تو اللہ کے راستے میں وہ تکالیف ملی اور انہوں نے برداشت کیے کہ اور تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ انگاروں پہ لٹا دیے جائیں, گرم سینٹ پر, سعودی عرب کی گرمی, گرم سینٹ پر ان کو لٹا دیا جائے, ان کا بدن برن ہوتا رہتا ہے, ان کے اوپر بڑے پتھر رکھے ہوئے تاکہ وہ ہل بھی نہ سکے. صحیح. تو یہ صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین. تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہہ دیا, جی اپنے بھائی میرے بچے عبداللہ کے لیے دعا کریں. تو حضور اسلام نے دعا کیا, اللہ فقی فی الدین وعلمہ القرآن, خداوندہ اسے دین میں فقاہت اور قرآن کریم کی تعلیم دیں. صحیح. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک بار اپنے شاگردوں نے پوچھا, یہ جو آپ کا علم ہے آپ نے لیا کہاں سے, کہ آپ ہیں تو ینگ, آپ ہیں تو ینگ, 20-22 سال کے نوجوان ہیں. صحیح. حضرت ابوبکر فتویٰ آپ سے لیتا ہے, حضرت عمر فتویٰ آپ سے لیتا ہے, حضرت عثمان آپ سے پوچھتا ہے, یہ کبار صحابہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں قرآن کریم کے اسرار و رموز. صحیح. تو آپ نے کیسے یہ علم حاصل کر دیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جو میں نے اپنائی علم کے حصول کے لیے. انہوں نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا نمبر ایک کہ میں نے ہر وقت یہ کوشش کی کہ حضور میرے لیے دعا کرے علم کی. تو فرمایا کہ جس رات میرے خالہ کے گھر حضور ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ابن عباس کی والدہ کی بہن تھی ام الفضل کی, اس کا نام ہے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت میمونہ ہماری والدہ ہے, حضور کی بیوی ہے. تو جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر ٹھہرتے, حضرت ابن عباس نے اپنے کیلنڈر میں مارک کر دیا تھا. صحیح. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اسی رات وہاں چلا جاتا کہ رات آج میں نے خالہ کے گھر گزارنا ہے. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج رات وہاں ہوں گے. تو فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا لیکن مجھے حضور کی عادت معلوم تھی کہ وہ رات اٹھ جاتے ہیں نماز کے لیے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھنے سے پہلے میں اٹھ جاتا, لوٹا بروا دیتا, تولیہ پکڑ لیتا. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اٹھ جاتے اور باہر نکل آتے تو میں پیش کرتا, جی یہ پانی ہے. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت ابن عباس کے لیے دعا کرتے, اللہ مفقہ فی الدین وعلمہ القرآن, خداوندہ اسے قرآن سکھائیں, خداوندہ اسے دین سکھائیں. تو فرمایا ایک تو وہ دعا ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی کسی کو دیکھا کہ اس کو کسی بات کی سمجھ ہے دین کی, تو میں نے اس سے اخذ کرنے اور استفادہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کیا. میں نے اس سے استفادہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کیا. اور تیسرا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی استاد کی بے احترامی کا سوچا بھی نہیں, غیر ارادی طور پر بھی میں نے کبھی اپنے شیخ کی بے احترامی نہیں کی. صحیح. میں نے اس کے جوتے کو بھی احترام دے دیا. فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ لگ جاتا کہ ایک صحابی ہے اس کے پاس ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان موجود ہے جو علم ہے. صحیح. تو فرماتے ہیں جس وقت مجھے پتہ لگ جاتا تو مجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ یہ تو دوپہر کے 12 بجے ہیں اور سکورچنگ ہیٹ ہے. صحیح. تپتی دھوپ ہے, سعودی عرب کی تپتی دھوپ تو آپ کو معلوم ہے. صحیح. تو فرماتے ہیں کہ 12 بجے مجھے پتہ لگ, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو 2 بجے پھر چلا جاؤں گا, میں نے کہا نہیں کیا پتہ لگتا ہے اگر موت آ گئی. تو فرماتے ہیں 12 بجے مجھے پتہ لگ گیا کہ فلاں صحابی کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے ہیں کہ میں آ جاتا اور اس کے دروازے میں اگر کہیں دیوار کا سایہ ہوتا تو بیٹھ جاتا, ورنہ 12 بجے تو کوئی دیوار کا سایہ ہوتا نہیں. تو کہتے کہ میں پسینے میں شراب ہوں, ایک دیوار کے ساتھ تکیا لگا کے اور اس کے دروازے پر نظر رکھتا کہ جیسے ہی وہ نکل آئے تو میں اس سے پوچھوں گا. صحیح. تو اس کے شاگرد حضرت اکرمہ اس سے پوچھتے ہیں تو آپ ناک کرتے, آپ کٹکھٹاتے دروازہ کہ وہ نکل آئے اور آپ کو بتائے, وہ تو خوش ہو جائے گا. صحابہ کہتے, اس نے کہا نہیں, یہ ادب کے خلاف تھا کہ ابھی وہ میرا استاد بننے والا ہے ایک حدیث میں, ابھی وہ میرا استاد بننے والا ہے ایک حدیث میں, شاید وہ آرام کر رہا ہو اور میں اگر ناکیں کر دوں اس کے آرام میں خلل پیدا کر دوں, یہ بے احترامی ہے, تو میرے علم میں کوئی برکت نہیں ہوگی. تو فرماتے کہ میں 2 گھنٹے اس طرح بیٹھا رہتا، 1.5 گھنٹہ بیٹھا رہتا، جب وہ صحابی زور کی نماز کے لیے باہر نکلتا میں فوراً جا السلام علیکم، تو وہ کہتا وعلیکم السلام یا اخی رسول اللہ، حضور کے بھائی، ابن عباس حضور کے بھائی ہیں، چچا زاد ہیں، کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی آپ کیسے آئے؟ تو حضرت ابن عباس کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے پاس ایک حدیث ہے، کسی نے بتا دیا، تو میں وہ حدیث آپ سے لینا چاہتا ہوں. اس نے کہا آپ کس وقت آئے؟ تو ابن عباس کہہ رہے یہ کوئی 2 گھنٹے ہو گئے ہوں گے. اس نے کہا 2 گھنٹے تو آپ کہاں تھے؟ اس نے کہا جی یہاں بیٹھا تھا. اس نے کہا اس تپتی دھوپ میں آپ بیٹھے تھے تو آپ نے دروازہ کیوں نہیں کٹکھٹایا؟ اس نے کہا نہیں جی وہ میں یہ بے ادبی نہیں کر سکتا. تو ابن عباس فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں جو کچھ میرے پاس ہیں ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہے. صحیح. نمبر 4، قرآن کریم کی تفسیر تابعین کے آثار سے. تابعین وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے شاگرد تھے. تو ان کے اقوال اور اعمال کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر کرنا، اس لیے ہم تفسیر میں کہہ رہے تھے امام حسن بصری فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق، کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کہتے ہیں کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں، حضرت عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں، امام مجاہد فرماتے ہیں، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، اور یہ سارے غلام ہیں، یہ جتنے میں نے نام لیے یہ سارے غلام ہیں. حضرت قتادہ فرماتے ہیں، حضرت مجاہد فرماتے ہیں، ضحاک فرماتے ہیں، یہ سارے جلیل القدر مفسرین جن کی وجہ سے ہمیں قرآن کی سمجھ آئی، جن کی وجہ سے ہمیں احادیث کا ذخیرہ پہنچا، جن کی وجہ سے ہمیں فقاہت اور اجتہاد کا طریقہ معلوم ہو گیا، اور یہ سارے غلام ہیں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کتنے بڑے لوگ تھے. صحیح. ورنہ غلام لوگ لیتے ہیں خدمت کے لیے اور ان کو ٹریٹ کرتے ہیں حیوانوں سے بدتر. ان کو ٹریٹ، یہ وہ زمانہ تھا جب غلاموں کو ٹریٹ کیا جاتا حیوانوں سے بدتر، لیکن صحابہ کے ہاتھوں میں آ گئے، سبحان اللہ، دنیا انسانیت کے رہبر بنا دیا ان کو. کیا لوگ تھے صحابہ. تبھی تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ حیات الصحابہ اپنے دلوں کے قریب رکھا کریں اور رات سونے سے پہلے ایک واقعہ اس سے پڑھا کریں، اس سے ایمان بنتا ہے. آپ کے پاس ہے، پڑھتے ہیں کبھی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بسم اللہ کریں. آج ایک پیج یا 2 پیج ہے ایک قصہ ایک صحابی کا، تو آپ بھی خرید لیں، انگریزی میں ہے حیات الصحابہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. تابعین کہ وہ سیدھے صحابہ کرام کے شاگرد تھے. اور نمبر 5، تبع تابعین، تبع تابعین یعنی تابعین کے جو شاگرد ہیں، 3rd جنریشن صحابہ، 1st جنریشن تابعین، 2nd جنریشن اور تبع تابعین. اور یہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 جنریشن کے لیے شہادت اور گواہی دی ہے. فرمایا خیر القرون قرنی، جنریشنز میں بہترین جنریشن میری ہے. جنریشنز میں بہترین جنریشن میری ہے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جنریشن جو ان کے پیچھے ہے، امیجیٹ آفٹر دیم. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جنریشن جو ان کے پیچھے ہے. تو کتنے جنریشن کا تذکرہ کیا؟ 3 کا. اور حضور نے فرمایا ثم یفشی الکذب، پھر جھوٹ کا دور دورہ ہو جائے گا. ان 3 جنریشن کے بعد جھوٹ کا دور دورہ ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ ہم ایک ایسے زمانے میں رہتے ہیں، ایسے زمانے میں یقال، یہ کہا جاتا ہے ان فی بنی فلان رجلا یک دن کہ پتا ہے فلاں جگہ پہ نیو یارک میں، واشنگٹن ڈی سی میں، ٹورانٹو میں، مونٹریال میں، اتنے بڑے فاصلے کے بعد فلاں شہر میں ایک مسلمان ہے، آپ کو پتا ہے؟ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. کہ ہم ایسے زمانے میں رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں فلاں شہر میں ایک مسلمان ہے مسلمان، لیکن کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے. ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ پہ جلدی وہ دور آنے والا ہے کہ دس سینگ ول بی ادر وے اراؤنڈ، کہ لوگ کہیں گے پتا ہے مونٹریال میں ایک مسلمان ہے، دیکھیے وہ جھوٹ نہیں بولتا، ٹورانٹو میں ایک مسلمان ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، واشنگٹن ڈی سی میں ایک مسلمان ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. بس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین جنریشن کے بعد سم افشل کذب، جھوٹ کا دور دورہ ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے بعد، ائمہ اربعہ کے بعد، چار اماموں کے بعد، ہم کسی کو اس طرح بلائنڈلی فالو نہیں کرتے جس طرح ان کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں. چار ائمہ کے بعد ہم کسی کو اس طرح بلائنڈلی فالو نہیں کرتے جس طرح بلائنڈلی ان کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے اور باقی تینوں تبع تابعین تھے. امام رحمۃ اللہ علیہ ان میں تابعی تھے، امام مالک، شافعی اور احمد وہ تینوں تبع تابعین تھے، تھرڈ جنریشن میں تھے، امام صاحب سیکنڈ جنریشن میں تھے، لیکن وہ تھا صغار التابعین میں، یعنی چھوٹے تابعین میں، عمر کے اعتبار سے وہ چھوٹے تابعین. اور تین صحابہ سے اس کی ملاقات ہو گئی تھی. کتنوں سے؟ تین صحابہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ملے تھے، لیکن بچپنے میں اس کا باپ لے گیا تھا اس کو. اور نمبر چھ، قرآن کریم کی تفسیر، کلاسیکل لٹریچر، قدیم ادب جسے کہتے ہیں، کیا قدیم ادب، کلاسیکل عربک لٹریچر، قدیم ادب اور صرف نحو کے قواعد کی روشنی میں، صرف نحو مین گرامر، عربک گرامر کی روشنی میں، تو اب یہ چھ طریقے ہیں، یہ ایک سرکل اور دائرہ ہے. اگر چھ کے بجائے آپ نے ساتواں طریقہ کوئی فالو کر دیا، دیٹ از گمراہی. آپ لکھیں کہ پھر وہ گمراہی آ جائے گی. اس سرکل سے اگر نکلے تبھی تو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. ہمارے علماء رحمہم اللہ، انہوں نے امت کے علماء کو اس سرکل اور دائرے میں بند کر دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے وقت اس دائرے سے نہیں نکلنا. یہ چیز سرکلز ہیں، ان سرکل میں آپ گھومتے پھریں گے، ساتواں سرکل بنا دیا تو بس آپ کا سرکل ہو جائے گا، صحیح، پھر آپ کا سر چکراتا رہے گا اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. پھر ایمان کی خیر منائیں. تو اب انشاءاللہ کل فردن ہو. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و اصحاب اجمعین. اللهم ربنا الحمد لله بالقران العظیم الذي ذكرنا من القران ما نسينا واعلمنا مما جهلنا وقواتنا وتعالى للوانا النهار فالله خير الحافظ وارحم